Met het NOS-journaal. Op een vakantiepark in Hinderlopen in Friesland is een chalet ontploft. Het huisje stond er pas net en was net een dag aangesloten. Er was niemand binnen, wel raakte een buurvrouw gewond. Het chalet is volledig verwoest en er lagen brandende stukken verspreid. De brandweer vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. Het vakantiepark is na de explosie direct gesloten. Alle aanwezige gasten zijn naar andere vakantieparken gebracht. De Verenigde Staten gaan investeringen in de Chinese techsector beperken. Het gaat met name om investeringen in de chipsector, kunstmatige intelligentie en quantumcomputers. Sommige investeringen worden verboden en andere investeringen moeten eerst goedgekeurd worden door Washington. Volgens president Biden is het geen economische maatregel, maar is het nodig om de nationale veiligheid te garanderen. Experts verwachten dat de maatregel pas volgend jaar ingaat en dat vooral investeringen voor militaire doeleinden worden beperkt. De FBI heeft in Utah een man doodgeschoten die de Amerikaanse president Biden bedreigde. Op sociale media schreef de man van in de 70 dat hij met een scherpschuttersgeweer naar een bezoek van Biden zou komen en dat het tijd zou zijn voor een presidentiële moord. Hij omschrijft zichzelf als een aanhanger van ex-president Trump. Toen de FBI het huis van de man wilde doorzoeken, ontstond er een vuurgevecht en daarbij kwam de man om het leven. President Biden brengt vandaag een bezoek aan Utah. De Canadese gitarist, songwriter en zanger Robbie Robertson is overleden. Hij was vooral bekend als lid van The Band, een invloedrijke Americana-rockgroep uit de jaren 60 en 70, die samenwerkte met Bob Dylan. Samen maakten ze het album Music for Big Pink. Robertson schreef beroemde nummers als The Weight en The Night They Drove Old Dixie Down. Later maakte Robertson ook een aantal solo-albums. Robbie Robertson was lang ziek. Hij was 80 jaar. Het weer. Het koelt af naar een graad of 9. Morgen een mix van zon en wolkenvelden. Het blijft droog met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. De toekomst vraagt om meer en meer batterijen. Maar kan de toekomstige batterij wel aan onze behoeftes voldoen? De nacht van NTR. De week van de toekomst. Met Stijn Goossens. Welkom bij deze vierde en laatste uitzending van de Week van de Toekomst. De hele week gingen we tijdens de Nacht van NTR in gesprek met onderzoekers over hoe de wetenschap bijdraagt aan de toekomst. We hebben het gehad over mobiliteit, over arbeid en quantumcomputers. En deze laatste nacht gaat het over batterijtechnologie. En ook deze uitzending sluiten we weer af met drie vaste belletjes over de toekomst. We spreken een heuse futurist, een kunstmatige intelligentie-expert en je hoort de laatste toekomstverkenners van Stichting Toekomstbeeld der Techniek. Dat allemaal later vannacht. Eerst gaan we met onze hoofdgast in gesprek over de toekomst van batterijen. Want die batterij zit overal in tegenwoordig. En we hebben batterijen steeds meer nodig om de energietransitie soepel te laten verlopen. Maar zijn de batterijen van nu daar wel klaar voor? En wat kunnen we verwachten van de wetenschap die werkt aan een betere, veiligere en duurzamere batterij? Daar gaan we het vannacht over hebben met Monique Tromp. Zij is fysisch chemicus en hoogleraar materiaalchemie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En daar werkt ze onder andere aan die batterij van de toekomst. Heb je een vraag aan Monique? Stuur een berichtje via de gratis app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. En na het nieuws van 3 uur beantwoordt Monique dan jouw vraag. Welkom Monique, goeienacht. Goeienacht. Welkom in de studio. Leuk dat je er bent. En volgens mij ben jij net terug van vakantie. Waar kom je vandaan? Italië, Noord-Italië. Ik was om 6 uur thuis in Groningen. Vooral zon of noodweer gehad? Beetje noodweer, maar vooral 's avonds en 's nachts. Dus daar hadden we niet zo heel veel last van. En je bent echt vandaag teruggekomen dus? Ik was om 6 uur thuis. Jeetje, nou dan wordt het nog een pittige nacht. Ben je een beetje wakker? Nou, we zullen zien. Ik heb goed koffie gedronken. Dus. En dan een belangrijke vraag. Elektrische auto of niet? Nee, ik moet eerlijk bekennen dat ik nog geen elektrische heb. Nee. Is dat omdat je nog geen vertrouwen hebt in de accu's die daarin zitten? Nee, zeker niet. Maar het is ook duurzaam om je auto af te rijden en dan pas een nieuwe te kopen. Dus de volgende gaat zeker een elektrische worden, maar deze doet het nog prima. Precies, de duurzame keuze is gewoon om te rijden in de auto die je hebt. Op dit moment zeker, ja. Precies. En jij bent fysisch chemicus. Ik maakte bijna de woordfout psychisch chemicus, maar dat fysisch chemicus is, daar zit vast een verschil in. Wat houdt dat in, wat je doet? Nou ja, ik heb scheikunde gestudeerd, dus dat is chemicus, maar wel de overlap met natuurkunde. Dus ik werk heel erg op het grensvlak van natuurkunde en scheikunde. Scheikunde is echt de materialenkant die we ontwikkelen. En we ontwikkelen daarvoor ook technieken, en dat is meer de natuurkundekant. En materialen, wat voor materialen moet ik dan aan denken? Materialen voor in batterij bijvoorbeeld, maar ook voor katalyse. Maar we kijken ook bijvoorbeeld naar verven op oude schilderijen, om te kijken hoe die veranderd zijn, wat voor samenstelling die hebben. Dus het is heel breed, maar mijn onderzoeksgroep werkt vooral aan materialen, energiematerialen. Dus voor batterijen, brandstofcellen en katalyse. En sta je dan vooral veel in het lab of is het ook gewoon theorie? Mijn AIO's staan vooral veel in het lab. Ik sta zelf niet zo heel veel meer in het lab. Er zijn er ook wel wat die theorie doen, maar het is ook veel experimenteel werk. Ja. Oké, en wat vind je zelf het leukst? De puzzel. Begrijpen hoe iets werkt. Mm-hmm. Dus daarvoor moet je eerst wat maken en dan meten. Maar om te begrijpen hoe het werkt en waarom het werkt, dat vind ik het leukste. Dat is misschien ook wel wat veel wetenschappers tot wetenschappers maakt. Dat je die puzzel wil oplossen. En je hebt ook heel veel in het buitenland gewerkt. Ook als hoogleraar. Wat heb je daar allemaal gedaan? Na mijn promotie in Utrecht ben ik naar Engeland gegaan, naar Southampton. Daar heb ik eerst als postdoc gewerkt. En in Engeland is het academisch systeem iets anders, in dat je al vrij snel je eigen onafhankelijke onderzoeksgroep kunt opzetten. Dus dat heb ik daar gedaan, ook met een fellowship die ik daar gewonnen had. En toen op een gegeven moment ben ik naar Duitsland gevraagd om daar hoogleraar te worden aan de Technische Universiteit München. Daar heb ik opnieuw toen een onderzoeksgroep opgezet. Daar heb ik een aantal jaren gewerkt. En toen om privéredenen, kleine kindjes, gezin, zijn we toch teruggekomen naar Nederland. Ja, en nu zit je in Groningen. En nu zit ik in Groningen. Waarom Groningen? Ja. Goeie vraag. Ik ken Groningen niet zo heel goed. Ik heb in Utrecht gestudeerd. Ik kom zelf van de Veluwe. Ik ben in Apeldoorn opgegroeid. Groningen is een hele goede universiteit. Oude universiteit, hele goede universiteit. Staat ook erg goed bekend om materialen. Oké. Is het ook een beetje een batterijenwalhalla daar? Nee, dat niet zo. Dat is eigenlijk pas een beetje nu. En dat dus komt doordat jij daar zit? Ja, dus er wordt wel wat. Ook wat andere groepen die meer op procestechnologisch of engineering kant aan batterijen werken. Mm-hmm. Maar dat was nog niet zo. Dat komt nu allemaal overal op. Maar qua materialen. Ik ben nu ook directeur van het Materialeninstituut. Mm-hmm. En daar zitten we dus met 41 niet allemaal hoogleraar, maar assistant tot hoogleraar. Ja. Op materialen. En dat is dus heel breed. Dus er zit heel veel kennis over materialen, wat ook voor batterijen helpt. Ja, je hebt het dan inderdaad in de brede zin over materialen. Jij specialiseert je in batterijen. Maar waar kan je die materialentechniek dan nog meer voor gebruiken? Materialen aan zich, voor zonnecellen, voor chips, voor magneten. Dus het gaat echt alle kanten op. Materialen gaat alle kanten op. Je had het dus ook over verf, hè, op schilderwerken. Ja, inderdaad. Dus materialen aan zich is heel breed, is in alles ook. Hier gewoon, waar we tegen praten en waar we naar kijken. Maar ik specificeer me echt op energiematerialen. Ja. En de natuur- en scheikundewereld is op dit moment nog best een mannenwereld. En daar ben jij zelf ook veel mee bezig. Hoe ervaar jij dat zelf? Ik heb zelf gelukkig niet heel veel tegenstand gehad vanaf mijn promotie. Als vrouw. Als vrouw in de mannenwereld. Ik had een promotor die heel erg supportive was. Of twee promotoren eigenlijk, die heel erg supportive waren. Twee mannen. Maar ik zag wel dat er niet veel vrouwen waren. En ik hoorde natuurlijk veel verhalen om me heen. In Engeland zijn ze wat dat betreft al iets verder. Dus daar was dat al wat meer gemengd. En er waren al meer initiatieven om vrouwen in de wetenschap te krijgen en te houden. Ja. In Duitsland was dat, Zuid-Duitsland. Want in Duitsland is dat heel wisselend waar in Duitsland je zit. Ik zat natuurlijk in Zuid-Duitsland. Bayern is best conservatief. Ja. Dat had ik me niet zo gerealiseerd tot ik daar kwam. Oh, daar kwam je echt achter toen je daar zat. Ja, en daar was ik de eerste enige vrouw. En daar waren collega's die mij pas erkenden dat ik er was. En dat ik hoogleraar was toen aangekondigd werd dat ik wegging. Oh. Dus daar dat. En hoe uitte zich dat dan? Nou, in meetings waar je elkaar voorstelt dat ze mij voorbij liepen of geen hand gaven of niks zeiden. Dus dat soort dingen. En hoe zit dat nu in Groningen? Dat is heel anders. En zeker onze groep is bijna 50-50. Of ons instituut. Daar is ook heel hard voor gewerkt. Ja, daar heb jij echt hard voor gemaakt. Nou, met anderen. Niet alleen ik. Want ik zit eigenlijk pas sinds januari als directeur daar. Mm-hmm. Maar ook de mensen voor mij hebben daar hard aan gewerkt. Er zijn allerlei initiatieven ook in Groningen geweest. Die ook nu in andere universiteiten worden uitgevoerd. Speciale tenure track posities voor vrouwen bijvoorbeeld. Daar zitten op zich ook allerlei haken en ogen aan. Want vrouwen binnenhalen is één. Maar houden is twee. Ja. Dus de hele cultuur daaromheen moet goed zijn. En die inclusie en dat behouden is nog veel belangrijker misschien wel dan het binnenhalen. Mm-hmm. Maar ja, dat verandert nu langzaam. Daarnaast ben ik nu ook voorzitter van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. Ik zit al een paar jaar in bestuur. Ik ben nu voorzitter en daar proberen we, nou ja, we streven naar gelijkheid hoogleraren man-vrouw. Daar zijn we nog lang niet. Hoe zit dat nu dan? Dat het LNVH is opgericht 20% in 2020. Nu zitten we op 4,25%. Ik heb de laatste cijfers niet helemaal helder. Ze hebben die 20% in 2020 gehaald? Die hebben we gehaald en toen waren er geen streefcijfers meer. En de laatste 2 jaar zien we dus dat alle getallen weer omlaag gaan. Hoe komt dat dan? Gaan vrouwen weg dan? Vrouwen gaan weg en er is geen aandacht meer bij de sollicitatieprocedures. Want die 20% is gehaald, dus ja. Dan zou het vanzelf misschien gaan. Dat wordt soms gesuggereerd, dat is niet zo. Nee. In de literatuur wordt ook wel gezegd 30%. Ik weet niet of dat echt een magische grens vanaf is. Vanaf 30% zou het dan vanzelf moeten gaan? Ja, dan zijn er genoeg vrouwen dat is zichzelf in stand houdt. En wat is en, vanzelf dan ook, hè? Ja, en het probleem is natuurlijk, of het probleem, die 30% is over alle vakgebieden. Dus ja. Dat is universiteitsbreed. En zeker in STEM, dus natuurkunde, scheikunde, wiskunde, artificial intelligence, dat soort vakken, zie je veel minder vrouwen. Economie zijn ook heel weinig vrouwen. Mm-hmm. Terwijl in vakken als psychologie en de medische vakken veel meer. Dus veel meer mannen. Ja. En de medische en psychologie en dat soort dingen zitten veel meer vrouwen. Dus het is ook. Want het is niet zo dat er homogeen weinig vrouwen afstuderen in van universiteiten. Nee, je ziet dat best wel redelijk 50-50 is op het moment. En soms zelfs meer vrouwen dan mannen. Maar daarna verdwijnen de vrouwen. Ja, waar ligt dat dan aan? Ja, toch nog heel erg de cultuur, denk ik. Dat er geen ruimte wordt gegeven of niet erkend wordt zoals jij dat ervaren hebt in Duitsland? Ja, en het is niet. Ik heb natuurlijk verschillende landen gezien, dus het is niet zo extreem als in Duitsland. Het is allemaal een beetje relatief, maar hier is ook nog heel veel te doen. En er zijn in allerlei groepen en universiteiten een soort van old boys network, wordt dat genoemd. Ja. Het is best moeilijk om daartussen te komen. En we weten ook uit de literatuur, en dat is niet mijn vakgebied, maar dat mensen iemand aannemen die op hun lijkt. Nou ja, als dat sollicitatiepanel grotendeels mannen is, dan nemen ze dus liever aan iemand aan die op hun lijkt. En los van streefcijfers, hoe proberen jullie dat verder nog te veranderen? Nou ja, we zijn dus als LNVH heel erg in gesprek met de universiteit, het college van besturen, dus het universiteitsmanagement, over hun policy van hoe doen ze dat en wat voor acties doen zij. Wij zijn een soort van expertisecentrum. We alarmeren ook wanneer er problemen zijn. We horen heel veel casuïstiek. Die casuïstiek lossen we niet zelf op, maar we sturen vrouwen naar de goede plek door. Maar wij willen heel erg die bondgenoten aan tafel zijn om te zorgen dat het hele klimaat en het systeem verandert. Ja. En dat mensen zich bewust worden van structuren en die gaan doorbreken en zien waar problemen zijn en niet. Wanneer heb je het idee dat je je doel bereikt hebt daarbinnen? Nou ja, officieel natuurlijk als we gelijkheid hebben. Wat is dan gelijkheid? Is dat dan 50-50. Dat is een soort van streven, ja. Maar dat gaat nog best lang duren. Ja, ja. Maar dat is dan gemiddeld over alle wetenschappelijke domeinen. Ja, en idealiter wil je dat natuurlijk ook binnen natuurkunde en scheikunde, dat je een soort van 50-50 gaat krijgen. Denk je dat het haalbaar is? Op termijn zeker, ja. Zijn er naast Engeland nog andere landen waarvan we zeggen, daar moeten we echt een voorbeeld aan nemen. Daar wordt het echt goed opgepakt. Daar zitten ze al op 40-50%. Nou, ik heb niet zo alle cijfers. Zuid-Europa zie je natuurlijk sowieso dat veel meer vrouwen werken. Dus dat is sowieso veel gelijker. Hoe komt dat, weet je dat? Nou, wat ik begrijp is dat daar ook gewoon man en vrouw moeten allebei werken om genoeg geld binnen te krijgen. Maar daar is dat veel meer gewoon. Dat het opvang van kinderen en zo door de hele familie wordt gedaan. En niet alleen door de vrouw. Ja. En dat is veel gewoner dat iedereen werkt. En niet alleen de man en de vrouw zorgt thuis, zeg maar. Ja. Ja, en dan is er natuurlijk ook nog diversiteit in de brede zin. Ik bedoel, als LNVH zetten we heel erg in op gender. Wel alle vrouwen, dus niet alleen de witte Nederlandse vrouwen, zeker niet. Nee. En we zetten ook in op intersectionaliteit. Maar er is natuurlijk veel meer diversiteit. En er is echt onderzoek dat hoe diverser een team is, hoe beter het presteert. Dus daar willen we uiteindelijk ook naartoe. Maar we zeggen wel nu als LNVH dat we op vrouwen focussen, omdat daar nog zoveel te doen is. Dat eerst, daarna de rest. En er zijn andere expertisecentra die naar andere diversiteiten precies kijken. Dus daar werken we mee samen. Zijn niet de enige organisatie die hier aan werken. Nee, en er zijn daar ook werken we mee samen. Ja, ja, precies. Ja. En heb je het idee dat er nu bijvoorbeeld binnen de batterijensector, waar jij dan echt heel erg in zit, ook echt een verandering plaatsvindt al? Nou, dat is op zich grappig. Ik kom meer uit het katalysewereldje. Ja. Dus, daar... Wat is het verschil? Katalyse, ja, katalyse is... Nou ja, om medicijnen te maken heb je katalysatoren nodig om het juiste molecuul te maken, zodat het niet giftig is voor parfums, dat je het juist geurtje maakt. Maar ook natuurlijk in auto's, in de benzineauto's en zo, had je ook katalysatoren nodig om te zorgen dat er niet giftige... Maar dat is echt scheikunde. Dat is echt scheikunde. Daar zijn best veel vrouwen tegenwoordig. Het valt mij op, want ik ben dus ook een klein beetje geswitcht van gebied wat dat betreft. Maar de materialen aan zich zijn vergelijkbaar. Is dat er heel weinig vrouwen zijn. Zeker ook in het bedrijfsleven qua batterijen. We hebben vorig jaar een innovatiemissie naar Duitsland gehad, die ik leidde. Ik was de enige vrouw in de bus. Nou, weet wel iedereen wie je bent. Dus dat is dan een voordeel misschien. Maar verder... Nee, dus wat... Mensen gaan er niet vanuit dat je de assistent bent of zo. Dat, zo nou, erg is het niet. Soms ook als je ergens op bezoek gaat, maar in die bus niet. Nee. Maar daar zijn op de een of andere manier nog heel weinig vrouwen. Ja. Nou, ik kan hier echt nog uren met je over doorpraten. Ja. Maar je zit hier natuurlijk voor die toekomst van batterijen. Daar gaan we het zo meteen met je over hebben. We gaan eerst naar muziek. Heb je ondertussen een vraag voor Monique over haar onderzoeksgebied, over vrouwen in de wetenschap, of over dus de werking van batterijen? Stuur je vraag dan in via de gratis app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. Na het nieuws van 3 uur kun je dan ook live je vraag stellen in de uitzending. Je hebt nummers meegenomen. Het eerste nummer dat je hebt meegenomen is van Bruce Springsteen. Ja. Ben jij een fan? Ja, ik ben een heel erg fan. Okay. En je hebt het nummer Badlands meegenomen. Waarom dat nummer? Ja, nou ja, op zich had ik alle nummers mee kunnen nemen. Of bijna alle nummers. We krijgen nog andere artiesten zo meteen, toch? Ja, zeker. Maar Bruce Springsteen, ja, daar ben ik wel echt een fan van. Samen met mijn beste vriend hebben we al heel veel concerten gedaan. En voor postkantoren gelegen 's nachts om kaartjes te krijgen. En ik ben onlangs in Zurich geweest. Hij woont nu in Zurich om daar samen naar een concert te gaan. Laatst ook in Nederland, toch, Bruce Springsteen? Ja, maar ik heb daar via allerlei computers in de wachtrij gestaan en geen kaarten. En nou ja, in Zurich wel. En dat was een super relaxed sfeer. Dus oh, gelukkig. Dat was ook heel fijn. Ja, je bent een beetje bekend in Duitsland, dus dat scheelt. Ja, daarom. En ook wel in Zurich. Zurich is niet Duitsland natuurlijk. Nee, dat is Zwitserland. Nee, excuus, mijn fout. Maar goed, dat was ook een superleuk concert. Ja, Badlands is een heel blij nummer als je daarnaar luistert. Het gaat heel erg om dat je zelf wat van je leven moet maken. Dat je niet op anderen moet wachten dat die het voor je regelen en dat die zorgen. Dus ja, je moet je eigen slingers ophangen, maar ook je eigen wat je wil, moet je zelf doen. Een beetje inspiratie voor jezelf dus. Ja, en een heel blij nummer tegelijkertijd ook. Mooi, dat is Bruce Springsteen met Badlands. But Stijn Goossens. Bij ons in de studio is vannacht fysisch chemicus Monique Tromp te gast. Zij doet onderzoek naar een nieuwe generatie batterijen. Het komend half uur ga ik met haar in gesprek over de ontwikkelingen van batterijen door de jaren heen. Heb je een vraag voor Monique? Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800 1121. Na het nieuws van 3 uur kun je dan live je vraag stellen in de uitzending. En we gaan het vandaag dus hebben over batterijen. Iets dat we eigenlijk allemaal kennen. Maar ja, wat zijn die batterijen eigenlijk? Waar hebben we het dan over? En we kwamen net ook al een mooie reactie van Peter de Jong binnen via de app. Die zeggen, ja, batterijen zijn niet oplaadbaar, alleen accu's zijn oplaadbaar. Dus of we de juiste term kunnen gebruiken. Klopt dat? Ja, in principe klopt dat, zeker in het Nederlands. Wij doen natuurlijk heel veel onderzoek en werk in het... De voertaal is vaak Engels. Mm-hmm. En dan hebben we het over batterijen en rechargeable batteries. Ja. Als ik het over batterijen heb, zal ik altijd een oplaadbare bedoelen, inderdaad. Dus in het Nederlands is het inderdaad waarschijnlijk beter om het woord accu te gebruiken. Waarom maken we dat onderscheid eigenlijk? Om dat verschil aan te kunnen geven tussen oplaadbaar en niet oplaadbaar. Er zijn natuurlijk ook nog genoeg in de winkel, genoeg niet oplaadbare batterijen die verkocht worden en gebruikt worden. Maar is dat misschien iets waar we in de toekomst gewoon vanaf moeten? Van dat dus eigenlijk al. Dus in je merkt met de bedrijven en in ons batterijenveld gebruiken we gewoon batterijen. En we bedoelen daar impliciet mee dat ze oplaadbaar zijn. Ja. Want andere zijn niet duurzaam. Nee, dus daar moeten we sowieso vanaf. Ja, dus op de een of andere manier gebruiken wij zelf het woord accu al minder. Zeker ook omdat we natuurlijk veel in het Engels spreken. Maar hij heeft in principe wel gelijk. In het Nederlands is dat verschil er gewoon. Ja. Ja, dus... Maar je vroeg wat een batterij was. Dat is de volgende vraag inderdaad. Ja, wat is zo'n batterij? Wat maakt een batterij een batterij? Ja, dus... Heel simpel, je hebt twee materialen. Mm-hmm. Als je die samenbrengt of tegen elkaar aanhoudt of op de een of andere manier verbindt, dan vindt er een spontane reactie plaats. Mm-hmm. En als er geen spontane reactie, ik bedoel, als je energie toe moet voegen, je moet naar hoge temperatuur brengen om die chemische reactie plaats te vinden, dan hebben we er niet zoveel aan. Want dan is het niet een heel duurzaam iets. Dus bij kamertemperatuur waarop we een hoop batterijen gebruiken, of bij de temperatuur waarop je een batterij gebruikt, wil je dat die reactie spontaan verloopt. Als je de materialen vermengt, dan reageert dat gewoon, heb je er niet zoveel aan. Als je die twee materialen scheidt. Een klein laagje ertussen dan of zo? Ja, of een oplossing ertussen. Maar vaak een laagje ertussen met een oplossing ertussen. En dan van aan de buitenkant verbindt. Dus je verbindt ze. In die reactie worden elektronen uitgewisseld. Dus materialen bestaan uit atomen. En die kunnen verschillende, wat we noemen, oxidatietoestanden aangaan. Dus wat er gebeurt is, de een geeft elektronen af en de ander neemt elektronen op. Die elektronen, als je die via een extern circuit zou geleiden, dus via een draadje naar je lamp of naar je apparaat, dan gaat daar een stroom lopen. Mm-hmm. Of de elektronen bewegen zich daardoor heen. Dat noemen we een stroom. En die wil je genereren. Ja. Dus je scheidt eigenlijk de chemische reactie scheid je in delen, zodat je buitenom je elektronen kan laden en stroom kan genereren. Ja. En dat is heel simpel gesproken. En dan, je hebt het nu heel, heel simpel uitgelegd. Het is eigenlijk het basisprincipe voor elke batterij die we kennen. Want er zijn er heel veel verschillende, toch? Ja, en de meeste die we gebruiken zijn lithium-ion batterijen, bijna alles. Waar staat lithium-ion voor? Dus dat het ene elektrode bestaat uit lithium en de ander is vaak een metaaloxide. Dus je lithium gaat van lithium 0, dus het metaal, naar een geoxideerd lithium, lithium plus. Dus die geeft een elektron af. En dat andere materiaal, je tegenelektrode, dat metaaloxide, neemt dat elektron op. En waar staat ion dan voor? Omdat je elektron is een negatief geladen deeltje. Die beweegt van de ene naar de andere kant van je batterij. Dus van je ene elektrode naar de andere kant. En omdat je dus een negatieve lading van de ene naar de andere kant brengt, moet er, om je lading neutraal te houden, beweegt er ook een positief deeltje die kant op. Ja. Of een negatief deeltje de andere kant op. Dus je lithium plus gaat ook door je batterij heen bewegen. Dus je hebt een elektron die buitenom loopt, zodat je stroom hebt. En je lithium plus, dat is een ion, die beweegt zich ook naar de andere kant, om die lading compensatie weer te hebben. Dat je uiteindelijk lading nul hebt. En lithium is dus eigenlijk de stof die in de meeste accu's zit. Maar er zijn nog een aantal andere vormen van batterijen die er zijn. Waarom zijn er verschillende batterijen? Ten eerste, waarom hebben we zoveel lithium? Lithium is heel erg ontwikkeld. Ook omdat het is het lichtste element in het periodiek systeem wat een vaste stof is. Ja. Ik bedoel, je hebt waterstof, maar dat is moeilijk vast te maken. Dus lithium is een vaste stof, is het lichtste materiaal. En zeker omdat er natuurlijk heel erg vanuit de automobielindustrie gepusht is voor batterijen. En daar wil je niet duizenden kilo's mee dragen in je auto, want dat kost ook energie. Dus daarom is die focus heel erg op lithium geweest. Maar die zit ook in je telefoon, diezelfde die lithium. Die zit ook in je telefoon, ja. Dus er is heel veel focus op lithium. Ja, ook je telefoon wil je niet heel zwaar hebben. Dus daar is initieel heel veel focus naartoe gegaan. Hoewel er inderdaad ook andere batterijen zijn op basis van nikkel, op ijzer, lood. Maar dat zijn hele zware elementen, materialen. Dus afhankelijk van waar je je batterij wil toepassen, kun je voor een andere chemie kiezen. Ja, maar lithium is eigenlijk het meest inzetbaar, het makkelijkste. Dat is nu de current state of the art, zeggen we. Omdat er heel veel economy of scale, er is heel veel in geïnvesteerd. Er worden nu mega factories gebouwd. Die zijn er al. Dus dat wordt goedkoop. Ja. Maar uiteindelijk is er misschien ook niet genoeg lithium. Dus we moeten ook naar alternatieven kijken. En als we lithium wordt natuurlijk heel erg geoptimaliseerd nu voor de auto, dat je snel kan laden. Dat je niet uren langs de kant van de weg hoeft te staan. Maar misschien voor een batterij in huis, als je zonnepanelen hebt en je wil energie opslaan. Dat maakt niet uit als dat wat langer duurt. Maakt ook niet uit als je batterij wat zwaarder is. Want die staat toch ergens in je huis, in je garage. Ja. Die hoef je niet rond. Dus dan kun je misschien ook naar andere batterijen kijken. Duurzamere opties wellicht. Ja, en ook gewoon andere opties om weg te gaan van lithium als er niet genoeg lithium is. En dus het maakt heel erg uit hoeveel energie je wil opslaan, hoe snel je wilt laden en ontladen. En dan heb je andere chemie, is misschien beter of slimmer. Ja. Waar ik wel benieuwd naar ben, hoe lang kennen we het fenomeen batterijen al? Is dat iets wat 100 jaar oud is? Edison, dus dat is best al heel lang. Edison heeft een van de eerste batterijen, dat was ook nikkel-ijzer. Of was ook nikkel-ijzer, is nikkel-ijzer. Probleem daarbij is dat je ook waterstof kan maken. Dat is een nevenreactie, noemen we dat. Dus dat als je niet optimaal runt die batterij, vorm je ook gassen. Nou ja, een exploderende batterij je niet. Nee, dat gebeurt nog wel eens. Dus dat is best al heel lang. En ook de lithium-ion-batterij is al begin 1900. Maar het heeft heel lang geduurd om die batterij stabiel te maken. En nog steeds kun je op YouTube natuurlijk filmpjes vinden, ook van recente batterijen die exploderen. Ja. Dus het is best heel tricky om een goede, stabiele batterij te maken. En ik heb ook het idee dat, we hebben natuurlijk al een tijd lang dat er accu's in telefoons zitten. Vroeger ging je telefoon langer mee dan tegenwoordig, lijkt het wel. Gaan batterijen wel voldoende vooruit qua innovatie of qua... Nou, er gebeurt heel veel. Ik weet niet of ze minder lang meegaan nu. De telefoon vraagt natuurlijk ook steeds meer. Ja, we vragen ook steeds meer. We zitten ook de hele dag op de telefoon natuurlijk. Dus ik denk zeker dat ze vooruit gaan. Nou ja, er is nog heel veel ontwikkeling daar. Een van de problemen bijvoorbeeld is dat we lithium verdund hebben om te zorgen dat hij minder snel explodeert. Als je heel veel lithium heen en weer diffundeert, kan het allerlei kanten op, krijg je kortsluiting. Dus we hebben dat lithium verdund. Maar omdat lithium die elektronen genereert, dat is dus hoeveel energie je kan opslaan. Ja. Dus we zetten nu lithium op koolstof. We verdunnen het, zodat hij stabieler is. Maar daardoor heeft hij een lagere capaciteit. Waar we nu weer mee bezig zijn, dus om naar lithium-metaal te gaan. En te zorgen dat tussen die twee elektrodes iets komt, waardoor lithium niet ongecontroleerd gaat groeien en je batterij dus stabieler blijft en je capaciteit omhoog gaat. Ja. Dus er zijn heel veel dingen die je kan doen aan de chemie, zelfs nog aan de lithium-ion-batterij, om die stabieler en hogere capaciteit te geven. En is de focus dan de afgelopen jaren vooral op veiligheid geweest en op dat ze zo lang mogelijk meegaan? Of... Ja, en toch ook wel om toch te proberen die capaciteit omhoog. Dat we verder kunnen gaan rijden bijvoorbeeld. Ja. Want dat is voor een heleboel mensen toch een bezwaar nog steeds. Dat je niet ver genoeg met je met je elektrische auto kan rijden. Ja. En waar worden de meeste batterijen gemaakt? Waar komen die vandaan? Op dit moment, nou ja, heel veel in Azië. Mm-hmm. Dus daar is... En ook veel van de materialen die we nu in lithium-ion batterijen gebruiken... komen uit, nou ja, politiek in onstabiele landen, zeggen we vaak. Maar veel uit Azië. In dat metaaloxide zit ook vaak nu nog kobalt om het stabiel te houden. Dat komt bijvoorbeeld uit Congo. Daar zijn... Ja. Waar het uit mijnen gehaald wordt door kinderen en zo. Dus daar willen we ook vanaf. We willen ook die lithium-ion batterij. Het is niet bepaald fair trade, zo'n batterij. Nee, op het moment nog niet. En daar moet echt wat gebeuren. En wat is er voor nodig om dat te veranderen? Nou, misschien toch een heel ander soort batterijchemie. Dus dat is nu zeker geen kobalt, geen lithium geen misschien? Geen kobalt en misschien ook wel weg van lithium inderdaad. En dat is ook waar we nu heel erg op inzetten. Ten eerste kun je natuurlijk lithium veel beter gaan recyclen. Toen de eerste batterij ontwikkeld is... is er niet per se nagedacht over hoe je hem weer uit elkaar haalt. En lithiummetaal, als dat aan lucht of water komt... dan reageert dat heel heftig. Dus dat maakt zo'n batterij ook ingewikkeld om te maken... maar ook om uit elkaar te halen en dus te recyclen. Ja. Dus waar we nu zeker ook in Nederland op inzetten... is een ander soort chemie ontwikkelen, een duurzamere batterij. Zijn de regels streng genoeg voor die productie van batterijen? Ten eerste ja, ook omdat het dus niet uit stabiele landen komt... maar ook omdat het gewoon chemische producten zijn die kunnen ontploffen. Je zei zelf, zelfs nu nog... Zijn er batterijen die gewoon exploderen? Sommige batterijen mogen niet in een vliegtuig, volgens mij. Want daar is de kans groter. Je hebt zo'n ding toch vaak in je broekzak zitten, zo'n batterij. Of je rijdt ermee. Zijn daar streng genoeg regels voor? Ja, daar is best wel heel goede controle op. En die exploderende telefoon, dat was het laatste Samsung volgens mij, ja. 2016, 17, zoiets. Ja, ik wou geen merk noemen, maar daar bleek... Dus er zit in ieder apparaat ook een battery management system, heet dat. En die zorgt ervoor dat je op de juiste manier laat en ontlaat. Maar dat moet heel goed getest zijn en op de goede manier ingesteld zijn. En als dat niet helemaal goed gaat, ja, dan kan een batterij dus weglopen. Zoals we dat noemen. Mm-hmm. Ik zou zeggen dat daar best goede controle op is. Anders zouden we niet allemaal met zo'n batterij lopen, wat je zegt. Voor grootschalige opslag en zo is dat in ontwikkeling. Ja. Omdat we nu natuurlijk ook batterijen gaan gebruiken om het grid te ontlasten, om van onze zonnepanelen energie op te slaan. Dus er komen veel meer, veel grotere batterijen dicht bij elkaar op plekken te staan. En dat is nu allemaal in ontwikkeling. Van wat kunnen we daar, hoe moet dat veilig en wat voor batterijen willen we daar gebruiken? En misschien daar dus juist geen lithium-ion, maar ander soort batterijen. En dan hebben we het ook nog over duurzaamheid van zo'n batterij. Worden batterijen op dit moment al gerecycled? Want je moet ze altijd wel in zo'n speciale emmer gooien als je thuis een batterij hebt leeg is. Ja, maar dat is wat ik al zei. Dat is best ingewikkeld en niet zonder gevaar om dat te doen. Maar daar is heel veel ontwikkeling in, zowel in Azië als hier in Europa. Ze moet eigenlijk bij productie al geregeld worden dat goed gedaan kan worden. Ja, en ook waar wij nu op insteken is als we nu een nieuwe batterij gaan ontwikkelen en bedenken met nieuwe chemie, dat we ook... vanaf het begin nadenken hoe we hem gaan recyclen. Dus recycling by design noemen we dat. Ja. Dat als we nu met een nieuw concept komen... dat we daar al meteen over nadenken... hoe je hem dan uiteindelijk ook weer uit elkaar zou gaan halen... en opnieuw gebruiken. En dat dat veilig kan. Maar ook voor lithium-ion worden daar nu allerlei processen voor ontwikkeld. En daar zetten we nu ook volop in. De EU is ook bezig met wetgeving volgens mij voor zulke batterijen. Wat is daar, nemen zij daar een voortouw in, in dit geval? Ja, dat denk ik wel. Er komt nu ook nieuwe wetgeving dat een nieuwe batterij uit zoveel procent gerecycled materiaal moet bestaan. En dus daar wordt allerlei wetgeving nu gezamenlijk ontwikkeld inderdaad. Ja. Weet je ook wanneer dat eraan zit te komen? Nou, heel snel. Volgens mij, ik heb even het getal niet paraat. Volgens mij binnen een paar jaar al. Nou, dat is mooi. Ja. Of wordt het dan ook een stuk ingewikkelder om te innoveren? Nou, het wordt ingewikkelder. Tegelijkertijd moeten we forceert het ons ook om zelf supporting te zijn. En als iets natuurlijk, als we iets geleerd hebben van het, hoe zeggen we dat netjes, onstabiele geopolitieke klimaat in Europa, is dat we heel erg afhankelijk zijn voor allerlei materialen. Uit andere landen. Uit andere landen. Uit Europa, ja. Dus we moeten dat ook steeds zelf willen doen. En we moeten ook onze eigen problemen oplossen wat dat betreft. Hebben we in Europa voldoende materialen daarvoor? Misschien niet voor de huidige batterij. Alhoewel daar ook, er worden nu ook mijnen geopend om juist weer dit soort materialen te ontginnen, uit de mijnen te halen. Niet voor de huidige batterij, maar wel voor een... Nou, er wordt nu ook gekeken naar lithium-ion, dat Europa zelf supporting wordt voor lithium-ion. Dat is een insteek die de Europese Commissie al een paar jaar terug heeft genomen. Dus daar zijn allerlei ontwikkelingen. Maar de Nederlandse insteek, waar we een heel groot project ook voor toegewezen gekregen hebben, is een deel van dat project is ook om te kijken naar urban mining, noemen we dat. Dus we kijken, wat hebben we in ons afval? Wat kunnen we recyclen? En waar kunnen we dan goede batterijen van maken? En dat is misschien een heel ander soort chemie, weg van lithium. Ja, andere materialen. Ja, om echt een duurzame batterij te maken. Nou, lijkt me een mooi bruggetje naar zometeen, wanneer we het over de toekomst van die batterijen gaan hebben. Maar eerst gaan we naar het volgende nummer. Heb je ondertussen een vraag voor Monique? Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. Na het nieuws van 3 uur kun je dan live je vraag stellen in de uitzending. En je hebt het tweede nummer is van Tom McRae, die heb je meegenomen. Het nummer heet End of the World News. Zit er een speciaal verhaal bij voor jou? Ik heb geprobeerd na Bruce Springsteen, De Bos, wat misschien in Nederland wat onbekendere artiesten. Toen ik in Engeland woonde, toen waren er ook nog cd-zaken. Dus dan gingen we in het weekend cd'tjes luisteren. Mm-hmm. En nieuwe bands ontdekken. En in Engeland is natuurlijk heel erg die cultuur van bandjes, concertzalen en zo. Dus daar heb ik heel veel leuke muziek ontdekt. Dat is ook echt wel iets wat ik mis. En Tom McRae. Aan Engeland mis je dat? Aan Engeland mis ik dat, ja. Dat heb je hier toch minder. Okay. En nu zeker natuurlijk op Spotify vind ik toch ingewikkelder zoeken. Daar is natuurlijk ook heel veel. Maar dat is toch ingewikkelder zoeken als je iets nieuws of iets anders wilt. Hoewel die zelf ook wel dingen suggereert. Maar dat is dan niet altijd wat ik... Dat is nog niet goed genoeg. Dat voor mij niet altijd. Nee, maar goed. Nee, ik zal voorleggen aan onze AI-expert straks. Ja. Maar de zaaltjes en de bands en de kleine optredens zijn daar natuurlijk heel... ik vind Tom McRae sowieso heel leuk. Het is soms ook wel redelijk depressieve muziek. Maar Tom McRae heb ik dus ook in zo'n zaaltje ontdekt. Dit is een nummer die in heel Europa redelijk bekend is geworden. Heel veel andere nummers van hem niet. Mm-hmm. Moeten we misschien maar gewoon gaan luisteren? Ja, laten we dat. Misschien doen. Dat mensen het kennen. Ja. Dit is Tom McRae met End of the World News. You wake up to the sound of alarms and you're driving your fabulous car, listening to the music that reminds you, you used to be young, you used to be young. And now you're searching for a sign with your name to define you, the king of the game. Wasting my time. From this high rise view looking down on you, I'm not the one wasting my time. I can still see the ground. De nacht van NTR. Met Stijn Goossens. Bij ons in de studio is vannacht fysisch chemicus Monique Tromp te gast. We gaan het tot 3 uur nog hebben over de toekomst van batterijen. Staan er grote veranderingen te wachten voor de batterijtechnologie? En wat is dan de rol van Nederland daarin? Heb je een vraag over het onderzoek dat Monique doet, of misschien over batterijen in het algemeen? Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800 1121. Na het nieuws van 3 uur kun je dan live in de studio je vraag stellen. Monique, we hebben het net gehad over het verleden en het heden en het beleid rond batterijen. Laten we nu een blik werpen op de toekomst. En dan begin ik graag bij de toepassing van batterijen. Want die gaan we steeds meer nodig hebben. Is er een goed beeld van de toekomstige vraag naar batterijen? De hoeveelheid, maar ook waarvoor we die allemaal gaan gebruiken? Ja, nou, allerlei projecties laten zien dat er echt exponentiële groei gaat zijn en dat we echt pas in dat, dat dal zitten, in het begin zitten, zeg maar. Ja. Al heel veel batterijen gebruiken. En nu, we gebruiken al best veel batterijen. Mobiliteit, natuurlijk auto's zullen straks elektrisch moeten gaan zijn. Maar ook wat je nu al ziet, is met alle zonnepanelen en zo, dat het grid, het elektriciteitsgrid, zit vol. Ja. Maar dat zit niet altijd vol. Dat zit alleen maar vol als we zon hebben, dus midden op de dag. Of wind, ja. Vanuit windmolens zeker. Dus dan moeten we het opslaan. Ja. Want even voor duidelijkheid, als we zon hebben, dat is overdag, dan gebruiken we juist vaak niet eens zo heel veel stroom, omdat we vaak 's avonds juist die stroom nodig hebben, toch? Dus als je een heel simpel plaatje is, dat we als we 's morgens opstaan, gebruiken we heel veel. En 's avonds als we thuis zijn, gebruiken we heel veel. Dat zijn de pieken in gebruik. Maar de pieken in productie van bijvoorbeeld zonne-energie, wind is onvoorspelbaar. Ja. In Groningen waait het altijd, voor mijn gevoel. Maar zon is natuurlijk midden op de dag. Ja. En je ziet dus al, en ook in mijn eigen straat, waar iedereen zonnepanelen heeft, dat het hele net er dan uitvliegt. Ja. Het net zit te vol. Als je dat kan opslaan en op niet-piekmomenten vrij kan geven aan het grid, dan kun je dus die verdeling van energie veel beter managen. Dus dat is een toepassing. Betekent dat we batterijen dan thuis moeten hebben, gekoppeld aan die zonnepanelen, of dat er landelijk batterijen moeten zijn, hele grote batterijen? Nou, ik denk tweeledig. Dus je kan inderdaad zelf bij je huis. Maar goed, niet ieder huishouden heeft plek voor een batterij. Maar als je een huis hebt waar je plek hebt voor batterijen, je kan je auto daar laden en zo, dan is dat heel zinnig. Ja. Maar je kan ook denken aan wijken of gebouwen. Waar je grote batterijen neer kan zetten, die een heel deel voorzienend zijn en dus dat grid ontlasten. Maar ook inderdaad grote batterijen, die worden al. Er is in Flevoland een grote geplaatst. Er wordt in Groningen ook een grote geplaatst. Door gridbeheerders om inderdaad een deel van die energie tijdelijk in batterijen op te slaan en later weer aan het elektriciteitsgrid terug te geven. Ja. En zijn dat dan die standaard lithium-ion batterijen waar we het al even hebben gehad, die ook in auto's zitten? Nou ja, een deel nu wel, omdat andere batterijen nog niet klaar zijn voor grootschalige toepassingen. Dus dat wordt vaak gedaan. Wat voor batterijen gaan we dan eigenlijk nodig hebben? Die dus meer energie opslaan dan de lithium-ion. Mm-hmm. Er wordt van alles naar gekeken. Dus als je naar de wetenschappelijke literatuur kijkt, dan worden alle mogelijke elementen getest en geprobeerd. Het hele periodiek systeem wordt erin gegooid. Maar waar nu heel veel naar gekeken wordt, is een heel ander type batterij. Het concept is nog steeds hetzelfde. Dus je genereert elektronen en je gebruikt elektronen. Ja, zoals je die reactie, aan het begin uitlegde. Zeg maar, ja. Materialen. Maar nu hebben we niet twee vaste materialen, maar heb je oplossingen. Dus daar zitten materialen in oplossing, zijn vloeistoffen die je rondpompt. Mm-hmm. In een elektrochemische cel, waar ze dan in die cel die elektronen uitwisselen. En door te schalen met die hoeveelheden vloeistoffen, kun je dus schalen met hoeveelheid capaciteit. Dus hoe meer vloeistof, hoe groter de tank, hoe meer energie je kan opslaan. Moet je een soort van grote watertank voorstellen met twee verschillende soorten. Nou ja, dan niet dat water, zijn dan maar twee tanken. Wat voor vloeistof is dat dan? Ja, dat zijn metaalionen in oplossing. Dus er is nu een vanadium, redox flow heet dat. Een vanadium batterij, die is commercieel. Er zijn allerlei andere chemieën die nu ontwikkeld worden. Er zit in Nederland een bedrijf. Ja, ik zou het geen start-up meer durven noemen, want die zijn al vrij lang bezig. En die hebben nu ook veel investering. Die werken aan een waterstofbromide. Batterij. En wat je dan doet is dus door de hoeveelheid vloeistof te schalen kun je de capaciteit verhogen. En ook door de flowsnelheid aan te passen kun je dus ook hoeveel stroom je genereert, hoeveel power zeggen we dan, je genereert, kun je ook tunen. Ja, maar ik heb altijd geleerd dat vloeibare, ja, chemische vloeibare batterijen, dat gevaarlijker is dan vaste stof. Of niet? Ja, dat Nou ja, vloei. Het ligt er een beetje aan hoe je dat noemt. Nee, want nu, als je denkt aan een lithium-ion, nu de meeste lithium-ion batterijen hebben inderdaad, tussen die twee elektrodes zit een vloeistof waar dat lithium-ion heen en weer beweegt. Daar is de modus nu om naar vaste stof te gaan, om dat veiliger te maken. Ja, want wat maakt dat gevaarlijker? Omdat het kan gaan lekken of zo. Ja, en dat elektrolyt, die vloeistof kan zelf ook gaan reageren. Dus, dus die kan ook omgezet worden tot een gas. En dat kan dan brandbaar worden. Ja, en ook wat ik zei met dat lithium heen en weer, dat je kortsluiting krijgt, dat ongecontroleerd gaat groeien. Dat is makkelijker in een oplossing dan in een vaste stof. Dus daar wordt nu gekeken om daar tussen die twee elektrodes een vaste stof te ontwikkelen. Okay. Dit is een heel ander soort principe. Concept. Ja. En je hebt de twee vloeistoffen apart van elkaar. Die komen in zo'n elektrochemische cel bij elkaar in de buurt. Maar dat is een heel ander soort concept met een ander soort veiligheid. Daar zit geen lithium in. Dat is dus een stuk minder gevaarlijk. Ja, op een andere manier. Ja, ja, maar er zit geen lithium in. Dus. Nee, dus dat zijn stoffen die ook duurzamer dan zijn. Ja, ligt er natuurlijk aan wat je erin doet, weer. Ja. En wat voor oplossingen je maakt. Maar daar kun je, nou ja, daar zijn we bezig om daar hele duurzame alternatieven te ontwikkelen, inderdaad. Maar de meeste daarvan zijn nog niet commercieel beschikbaar. Nee. Wanneer komt dat dan, denk je? Nou ja, zoals met dat bedrijf wat ik noem, ik hoop heel snel. Ja. Ja. En wat is heel sommige snel? Zijn is dat 2 jaar? Is ja, dat... Okay. Ik denk dat we echt, nou ja, zeker dit bedrijf, wat ik in gedachten heb, die zijn heel ver, die hebben nu veel investeringen. Dus hopelijk kunnen die echt binnen een paar jaar dit soort systemen gaan leveren, ja. En we hadden het net al over dat de productie op dit moment vooral in Azië gebeurt. Dat willen we het liefst in Europa hebben. Misschien wel in Nederland zelfs. Wat is daar de planning voor? Nou, je ziet sowieso ook voor lithium-ion dat er al megafactories in Europa gepland worden of gebouwd worden. Ja, maar dat gaat echt om kleine percentages van het wereldwijde gebruik, denk ik dan. Ja, en Nederland staat daar niet op de kaart. Dus je ziet in Duitsland, in Frankrijk. Ja. En natuurlijk nu in Amerika is er met de Biden Act. En er zijn allerlei regelingen om bedrijven daarheen te halen op het gebied van energie. Dus bedrijven gaan ook graag nu daarheen, omdat ze daar veel geld krijgen. Dat is allemaal lithium-ion. Het meeste daarvan is lithium-ion. Als je in Nederland kijkt wat we hebben en wat we kunnen. Als je naar de hele batterijwaardeketen kijkt, zoals we dat noemen, van echt materialen via de cellen naar battery management system. Dus echt de packs die dan in auto's gaan of in een grid gaan tot het recyclen. Dan is het enige wat wij in Nederland missen is echt die celproducent. Dus die echte batterijen. De echte fabrieken. De echte fabrieken die cellen maken. Want we hebben wel de materialen. We hebben heel veel kennis van de materialen. De ook vanuit de petrochemische industrie, zeg maar. Heel veel kennis kunnen we naar batterijen transfereren. We zijn heel goed in Nederland in het maken van machines. Die engineering tak is heel goed ontwikkeld. Dus materiaalchemie, engineering. We kunnen heel goed dunne lagen maken, coatings maken. Wat ook belangrijk is om batterijen te maken. Door onze materiaalchemie kennis kunnen we heel goed die recyclingprocessen ontwikkelen. Dus dat hebben we allemaal. Waarom zitten die fabrieken hier dan niet? Ja, omdat er niet heel erg is ingezet op batterijen. En dat verbaasde mij ook een beetje toen ik vanuit Duitsland weer terugkwam naar Nederland. Dat Nederland in Europa ook niet aan tafel zat bij de discussies over batterijen. En dat kwam omdat de politiek jaren terug een beslissing heeft genomen om vooral te investeren in waterstof. En misschien is dat ook goed als klein land om keuzes te maken. Ja, en je kan niet anders doen, nee. Maar in de energietransitie, er zijn mensen die zeggen alles gaat met batterijen, accu's. Er zijn mensen die zeggen alles gaat met waterstof. Daar geloof ik persoonlijk niet in. Ik denk dat we echt die mix nodig hebben afhankelijk van hoeveel energie we opslaan, hoe lang we het willen opslaan, wanneer we het willen gebruiken. Want waterstof, even voor mensen die dat misschien niet weten, dat is een stof die je kan gebruiken ook om energie op te slaan, toch? Ja, ook in waterstof kun je energie opslaan. Dus maar waarom is dat de beste oplossing of juist niet? Nou, om energie op te slaan in waterstof, dat kost ook energie. Dus je raakt een deel van de energie kwijt. Ja. Maar goed, als we heel veel zon en wind hebben, dan is dat misschien oké. Okay. Ja. Het kost ook weer energie en effort om het terug om te zetten van waterstof naar energie. Opnieuw afhankelijk van hoe je het gebruikt. En bij batterijen is dat minder? Is dat veel minder, ja. Dus die zijn eigenlijk efficiënter als je erover denkt. Okay. Maar in waterstof, in moleculen, in chemische bindingen kun je veel meer energie opslaan dan in een batterij. Ja. Dus uiteindelijk in waterstof is een beetje als een soort van benzine. Daar kun je veel meer energie in opslaan. En batterijen deactiveren nog steeds. We kunnen beperkte energie opslaan. Dus voor lange termijn opslag van veel energie is waterstof beter. Ja. Dus voor mij is het heel erg die mix van oplossingen die nodig gaat zijn, zeker nu. We moeten versnellen en we moeten oplossingen hebben. En jij doet er dus ook alles aan om hier in Nederland meer aandacht voor die batterijen te krijgen. Hoe doe je dat? Nou, ten eerste hebben we natuurlijk die hele discussie gestart. Waarom zit Nederland niet aan tafel? Daar is toen vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is een soort van expertgroep opgesteld van allerlei stakeholders. Zowel uit het universitaire wereldje, waar ik bij zat en een collega van mij. Maar ook allerlei bedrijven, kleine, grote bedrijven, allerlei andere stakeholders. Daar is een plan geschreven, een roadmap voor Nederland, actieplan batterij in Nederland. En vanuit daar is het Battery Competence Center NL, Battery Competence Cluster NL opgericht. Het was eerst het center, nu het cluster. Ja, dat was eerst het center wat echt gericht was op Eindhoven en de automobielbedrijven die daar zaten. Maar dit is nu het expertisecentrum voor Nederland. Het aanspreekpunt ook voor Nederland, waar al deze partijen naartoe kunnen, maar gesprekspartner. Ja. Daar ben ik ook bij betrokken. Zit ik in het bestuur, ben ik boegbeeld batterijen. En we hebben daar nu ook een groot groeifonds aanvraag geschreven. Dus dat is geld van het ministerie Economische Zaken en Klimaat om dat actieplan te gaan uitvoeren. Mm-hmm. En dat is dus een focus op materiaal onafhankelijkheid, waar we het al over hadden, op recycling en op duurzame batterijen. Ja. En dat wordt allemaal gecoördineerd vanuit dat landelijke centrum. En jullie hebben nu dus geld gekregen, veel geld. Heel veel geld, ja. Hoeveel geld? Nou, het totale project is 280 miljoen. Oké. Okay. Maar daar zitten ongeveer 65 stakeholders in. Dus dat zijn universiteiten, kennisinstellingen zoals TNO en zo. Maar ook dus heel veel bedrijven. Ja, en wat is jouw rol uiteindelijk binnen dat cluster ook? Ik was voorzitter van het bestuur die dit voorstel heeft geschreven. Dus trekker van dit voorstel. Ik binnen het bestuur mede, hoe we dat geld nu gaan verdelen. Daar hebben we natuurlijk een planning voor gemaakt. Maar dat moet nu netjes uitgezet worden. Dat we ook de doelen gaan behalen. En zelf zit ik daar natuurlijk ook met onderzoek in. Ja, en waarom is het belangrijk dat we hier in Nederland groot in worden? Omdat wij unieke expertise hebben. Wij kunnen een verschil maken. Niet per se meer op lithium-ion, waar de hele wereld al, ik weet niet hoe lang aan werkt. Er zijn bedrijven in Nederland die aan een duurzame versie van lithium-ion werken. Dus daar kunnen we nog wel een verschil maken. Ja. En echt die duurzame, nieuwe, chemische batterij. En wat ik zei, we willen, nou ja, in ieder geval als Europa ook soort van onafhankelijk worden. Met allerlei soorten crisissen die er mogelijk gaan zijn. We moeten ook zelf daar een rol spelen om die energietransitie te versnellen. En we kunnen niet wachten op Amerika en Azië. We moeten daar zelf ook een rol pakken. Ja, en hoe ziet dan de ideale toekomst eruit voor jou hier in Nederland qua batterijen? Over 20, 30 jaar, waar zouden we dan moeten staan? Nou, ik hoop dat we een duurzame batterij ontwikkeld hebben, weg van lithium-ion, die we goed kunnen recyclen, die we ook zelf produceren. En dat we goed snappen wanneer we welke soorten energieopslag moeten gebruiken en dat we dat goed ingeregeld hebben. Want dat is best heel ingewikkeld. Iedereen wil nu wat doen, maar wat moet iedereen doen? Ja. Met de wetgeving daarbij en het elektriciteitsgrid, dat goed ingericht wordt. Dus dat is ook niet helemaal mijn expertise. Nee. Mijn expertise is heel erg aan de materialenkant. Maar die implementatie, die is cruciaal en die is best heel ingewikkeld. Nou, mooi. Ja. We zijn voor nu aan het einde van ons uurgesprek gekomen. Dank je wel. Je hebt het heel goed uitgelegd en heel interessant ook de toekomst voor ons neergelegd. En nationaal praten we natuurlijk nog even verder dan met vragen van de luisteraars en wellicht nog wat vragen van mij ook. Heb je een vraag aan Monique? Stel die dan door een bericht te sturen net naar de gratis NPO Radio 1 app of bel naar 0800 1121. Dan kun je zo meteen na het journaal live je vraag stellen aan Monique. Nou, dan spreken we elkaar zo meteen weer. Radio 1. 3 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een van de presidentskandidaten van Ecuador is doodgeschoten. Fernando Villavicencio werd na een politieke bijeenkomst aangevallen en 3 keer in zijn hoofd geschoten. In het ziekenhuis overleed hij. De aanslag gebeurde in de hoofdstad Quito. Volgens lokale media raakten nog 8 anderen gewond. Over 10 dagen zijn de verkiezingen voor de nieuwe president van Ecuador. Op een vakantiepark in Hinderlopen in Friesland is een chalet ontploft. Het huisje stond er pas net en was net 1 dag aangesloten. Er was niemand binnen, wel raakte een buurvrouw gewond. Het chalet is volledig verwoest en er lagen brandende stukken verspreid. De brandweer vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. Het vakantiepark is na de explosie direct gesloten. Alle aanwezige gasten zijn naar andere vakantieparken gebracht. De Amerikaanse muzikant Sixto Rodriguez is overleden. Hij was bekend van Searching for Sugar Man, de Oscar-winnende documentaire over zijn leven. Rodriguez bracht in de jaren 60 en 70 muziek uit die aanvankelijk niet zo goed aansloeg. Later werd hij, zonder dat hij het zelf wist, populair in Zuid-Afrika. Zijn kritische teksten sloegen aan bij de anti-apartheidsbeweging in het land. De documentaire Searching for Sugar Man bracht Rodriguez wereldwijde erkenning. Sixto Rodriguez was 81 jaar. Een bosbrand op het Hawaïaanse eiland Maui heeft aan 6 mensen het leven gekost, meldt de burgemeester van het eiland. Een brandweerman moest worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege het inademen van rook. En ook zijn door de brand gebouwen verwoest in de stad Lahaina, een toeristische trekpleister met historische panden. Vanwege het vuur zijn mensen in paniek de zee ingevlucht. De Amerikaanse kustwacht heeft 12 mensen uit het water gered. Ook op andere Hawaïaanse eilanden zijn problemen door de bosbranden. Zo zijn op Big Island 200 huizen worden bedreigd door het vuur. Het weer, het is 1 graad of 9. Komende dag een mix van zon en wolkenvelden. Blijft droog met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goeienacht, het woord is nu aan jou. De nacht van NTR. De week van de toekomst. Met Stijn Goossens. Bij ons in de studio is vannacht fysisch chemicus Monique Tromp te gast. Het afgelopen uur sprak met haar over de toekomst van batterijen. Hoe die duurzamer en veiliger kunnen worden en ook wat de rol van Nederland daarin is. En nu ben jij als luisteraar aan de beurt. Stel je vraag aan Monique door te gratis te bellen naar 0800-1121... of gebruik de NPO Radio 1-app. En Monique beantwoordt dan jouw vraag live het komende uur. En we hebben al twee bellers. Sterker nog, we hebben een heleboel appjes binnengekregen. Dus mensen vinden het een heel leuk onderwerp. En we hebben op als eerste Tom te gast. Tom, goeienacht. Ja, hallo. Hi. Jij hebt een vraag voor Monique. Wat is jouw vraag? Ja, ik heb niet het hele programma geluisterd. Nu doe ik er een beetje in. En ik heb een oud boek uit 1922. En er staan elektrische vrachtwagens uit voorraad leverbaar. En gewone auto's. En er zaten een beetje van het tijdperk dat er een discussie was. Moeten we verder met elektra of met verbrandingsmotoren? Mm-hmm. En dat heb ik dus gelezen en ik ben het kwijt. Ja. Over een ijzerbatterij van Edison. Mm-hmm. En die zou erg snel laadbaar zijn. En ijzer is natuurlijk ontzettend veel. Hè? Geen vanadium of lithium, maar gewoon een ijzerbatterij. Die zou snel laadbaar zijn. En je had toen natuurlijk vrachtwagens van nog maar 5 ton of 6 ton. Dus ja, wat is je vraag aan Monique? En de vraag is of zij bekend is met het procedé, met die ijzerbatterij. Of dat nou gewoon zo voor de hand liggend is. Want kijk, het moet natuurlijk allemaal klein en auto's, dat begrijp ik wel. En een vrachtwagen wordt toch iets minder een probleem, maar... Ja, ja Tom, ik zie Monique ook al ja schudden, dus dat... Zij kent hem, ze kent het wel. Ja, kun je daar wat meer over vertellen, Monique? Ja, dus dat is inderdaad echt een van de eerste batterijen die ontwikkeld is door Edison. Het is een nikkel-ijzerbatterij. Die is destijds niet commercieel geworden, omdat een van de nevenreacties, als je hem niet goed cycelt, dus laat ontlaat, is dat er waterstof gevormd wordt. En dan kan die exploderen. Er is nu een bedrijf, een start-up in Nederland, die opnieuw aan dit concept werkt. En die noemt dat nu een battalizer. En die gebruiken dus de vorming van waterstof naast het normale batterijconcept. Om aan de ene kant waterstof te maken en aan de andere kant hem als batterij gebruiken. Dus die buiten dat uit om afhankelijk van wat er nodig is waterstof te vormen of hem als batterij gebruiken. Wij zijn zelf ook weer naar deze batterij aan het kijken om te begrijpen hoe we die waterstof tegen kunnen gaan, hoe we de batterij kunnen optimaliseren. Het ingewikkelde met ijzer is... als u ook weet, zodra je roest vormt... roest is het meest stabiele wat er is. En dan kost het heel veel energie om terug te gaan naar ijzer. Dus de truc is om niet naar roest te gaan... maar wel iets te maken wat heen en weer kan cyclen in zo'n batterij. Nikkel wordt ook duur. Nikkel wordt op allerlei manieren in allerlei toepassingen gebruikt. Dus nikkel wordt al duurder. IJzer is zeker een heel duurzaam concept. Nikkel wordt al minder... duurzaam. Mijn holy grail, zeg maar, is een ijzer-luchtbatterij. Oh, dat klinkt ook interessant. Dus dat is een soort van combinatie van, nou ja, ijzer, duurzaam ijzer. En als we lucht, en dan gebruiken we de zuurstof daaruit. Maar dat is best wel weer een ingewikkeld concept. Waar we ook aan werken is dat je natuurlijk een vaste stof hebt. Je hebt een vloeistof, je hebt een gas. En om dat goed te combineren in een batterij... Maar heb je knappe chemische kop voor nodig, zoals jij. Nou ja, dus ik hoop dat we daar ooit ook nog iets mee nou, Tom, gaan doen. Nou Tom, zoals je hoort, hij komt er misschien nog aan, die Edison-batterij. Ja, of het is een herhaling van de geschiedenis, zeggen ze soms. Ja. Maar Edison was ook helder. Als je nou nog een helder moment erbij hebt, dan is het misschien iets heel moois met waterstof of enzovoort. Ja, zeker. Hey, heel erg bedankt voor je vraag, Tom. En blijf vooral luisteren. We kunnen weer gerust slapen. Ja, precies. Dankjewel. Okay, doeg. Bedankt. Hi. Ja, we hebben nog een beller aan de lijn. Dat is Frederik. Frederik, goeienacht. Ja, goedenavond allebei. Dag. En je hebt een vraag voor Monique. Wat is jouw vraag? Ja, mijn vraag gaat in de richting van de powercondensatorbatterij. De powercondensatorbatterij. De elektrische powercondensator, ja. Ik zie Monique nog niet ja schudden. Oh, nu wel, toch wel. Ja, dat is niet direct in haar lijn, geloof ik. Maar het is toch een ontwikkeling die in plaats van dat je met grotere stromen laat je met hogere spanningen. En de condensator is een heel oud bekend dingetje. Maar dat kan natuurlijk op een heel hoge ontwikkelingsstand gebracht worden. En wat is jouw vraag voor Monique? Wat ik wilde vragen is, hoe ver is men daarmee? En voor welk gebruik deze soort energiespijker... Maakt niet uit. Ja, ik heb 45 jaar in Zwitserland gewoond. Ik gooi de woorden door elkaar. Ja, Monique, hoe ver is die batterij? Ja, daar wordt ook door allerlei groepen aan gewerkt. Zoals u al zei, ik werk daar zelf wat minder aan. Wat je daar doet, is niet die volledige elektronenoverdracht. Maar je polariseert de elektrodes. Ja. Dus je kunt heel snel laden, ontladen. Dus die worden niet gebruikt voor grote hoeveelheid opslag, grote capaciteiten. Maar door om heel snel heel veel power te creëren. Ja. En heel snel te laden en ontladen. Maar niet voor grote hoeveelheden opslag. Is dat een antwoord op je vraag? Voor niet veel, grote opslag. Wat is de reden daarvoor? Waarom? Kijk, is het het volume wat dan veel te groot wordt van zo'n condensator? Of wat is de reden dat het niet voor grotere accu's kan gebruikt worden? Nou, die polarisatie vindt plaats aan het oppervlak van elektroden. Dus je moet dan inderdaad iets met heel groot oppervlak creëren. En om grote hoeveelheden energie op te slaan, is het dus beter om een typische accu of batterij te gebruiken. Dit is echt voor die polarisatie, kleinere hoeveelheden snel. Dat is de toepassing. Ja. Ja. En dat is voor welke apparatuur zou dat te gebruiken zijn? Als je snel veel power nodig hebt, dus om iets op te starten. Ik weet dat er voor computergebruik in specifieke computers of apparaatjes. Mm-hmm. Maar ik zit daar Formule 1 auto's, denk ik ook misschien aan turbo. Ja. Nou, dankjewel Frederik voor je vraag. Ja, fijne dag nog. Doeg. En er zijn er dus ook een heleboel appjes binnengekomen. Onder andere van Peter. En die zegt, lithium-ion accu's, die zijn toch helemaal niet duurzaam. Een zink-lucht accu is toch veel duurzamer? Klopt dat? Nou ja, lithium-ion hebben we natuurlijk over gehad. Wat er wel en niet duurzaam aan is. Ik bedoel, er wordt heel erg gekeken naar recycling. Wordt nog niet goed genoeg gedaan, vind ik zelf ook. Er is misschien waarschijnlijk niet genoeg lithium aanwezig. Je hebt kobalt, wat problematisch is. Zinklucht is inderdaad interessant. Dat is natuurlijk een variatie op wat ik net noemde, ijzerlucht. Daar wordt naar gekeken. Maar zoals ik al zei, is dat heel moeilijk om te controleren. Omdat je zowel een vaste stof als een vloeistof als een gas moet controleren in een batterij. Die lucht moet erin constant ingebracht worden. Dus engineering technisch is dat heel ingewikkeld. En ook om dat stabiel te maken. Maar die metaal-luchtbatterijen, ofwel zink ofwel ijzer, die hebben inderdaad, in ieder geval theoretisch, een veel grotere kunnen theoretisch gezien veel meer energie opslaan. Je zegt theoretisch. Ja, omdat in praktijk, om dat dus samen te brengen en om dat goed te maken en dat het ook stabiel is, dat meer dan één keer gebeurt. Ja. Dat is gewoon nog de uitdaging daar. Zou het zo kunnen zijn dat we misschien, als we heel lang geleden, 30 jaar geleden of misschien nog langer geleden, een andere keuze hadden gemaakt dan lithium-ion, dat we dan nu misschien op een heel ander punt hadden gezeten met deze energietransitie? Dat vind ik een moeilijke vraag. Dit soort batterij is denk ik niet zo heel handig of niet makkelijk te implementeren in bijvoorbeeld een auto. En in een heleboel toepassingen wil je natuurlijk gewoon een gesloten batterij. Iets waar je niet constant iets aan toe hoeft te voegen. Nee. Met dit soort luchtbatterijen moet je constant lucht of zuurstof toevoegen. Dus, maar zeker als er niet alleen maar geld in lithium-ion was gestoken, maar ook bredere diversificatie, hadden we misschien iets anders daarin gestaan. Maar ja. Volgens mij is de bedenker van de lithium-ion batterij een paar weken geleden overleden, toch? Een van de belangrijke mensen. Good enough, John Good enough, ja. Die was ook de oudste Nobelprijswinnaar. En toen hij de Nobelprijs voor lithium-ion werd er ook op Twitter, toen nog Twitter, gezegd van eindelijk good enough voor een Nobel Prize. Maar ja, hij is niet meer. Ja. Ja. Ja. En Nico die heeft ook een goede vraag. Die zegt, er zijn al een tijd lithium-ijzerfosfaatbatterijen beschikbaar. Die gaan langer mee en zijn milieuvriendelijker. Ideaal voor bijvoorbeeld fietsaccu's. Waarom worden deze niet gebruikt in moderne accu's? Die worden meer en meer gebruikt. Dus dat is ook typisch. Een ijzerfosfaat is inderdaad veel duurzamer dan de lithium. Ja. Nou ja, ion die we nu gebruiken. Die wordt de hoeveelheid energie die je kan opslaan, daar is nog niet geoptimaliseerd. Maar die wordt zeker voor stationaire opslag wordt die gebruikt. Want het is ook vrij zwaar. Ja, die zitten toch wel ook in auto's, dacht ik, of niet? Is dat wat iets wat in auto's te vinden is? Nou, meestal is dat nog NMC, dus nikkel, mangaan, kobalt, oxide. Oh ja. Dat mengsel. Een tussenstap. Ja, zoals bijvoorbeeld Tesla, die werken voor hun mobiele batterijen aan lithium-ion NMC, wat ik net zei. En de fosfaten, de ijzerfosfaten voor stationary storage noem ik het. Maar opslag bij je huis, grote hoeveelheden, ja. Ja, interessant. En Jaap zegt ook wel iets leuks, iets wat we in Nederland dan weer heel goed hebben. Hij zegt, ik heb wel eens gehoord dat zoet- en zoutwater ook de twee polen van een batterij kunnen vormen. Dus in Nederland hebben we een superbatterij gescheiden door de afsluitdijk. Klopt dat? Ja, en daar wordt ook onderzoek naar gedaan. Het probleem daar is, als je daarmee gaat spelen, is dat dat ook lokaal je biodiversiteit en natuur, daar gebeurt van alles dan op dat grensvlak. Mm-hmm. Dus dan is de afweging wat is belangrijker. En dat ook weer ingewikkeld te controleren, maar daar wordt zeker ook naar gekeken. Zou dan onze afsluitdijk ook echt, zouden we daar een batterij van kunnen maken? Ja, een soort van energieopslag mogelijk. Maar wat ik zei, dat mengen van zoet en zout water en dat je daarmee ook niet de natuur lokaal daar. Ja, dat is een afweging. Ik weet niet hoe ik die moet maken, omdat ik daar geen expert ben. Maar ik weet dat dat een afweging is die daarbij meegenomen moet worden. En dat is een ingewikkelde. Oké, nou, we hebben ook weer een nieuwe beller. En dat is Fred. Goeienacht, Fred. Ja, dag. Goedemorgen, mevrouw en meneer daar aan de micro. Mijn vraag is, alkaline batterijen, zijn die gevaarlijker dan ion-lithium batterijen? Alkaline batterijen. Weet je daar iets over, Monique? Ja, dat zijn vaak de niet oplaadbare batterijen. Oh ja. De penlights? Ja, ik weet niet. Nee, ik denk in principe lithium is natuurlijk omdat als dat in contact komt met lucht en water, dat reageert heel heftig. Alkaline batterijen zit geen lithium in. Nee, maar ik kan hem pulserend opladen, want ik heb van die hele dikke R20 batterij. Ik denk, ja, daar ga ze niet nieuw kopen. Dan laat ik je gewoon met een acculader op en pulserend, want ze worden warm, maar zodra ze warm worden, dan kap ik hem mee. Want dan denk ik, nou, dan is hij weer voldoende stroom. Maar ik zei ook tegen de regisseur, heel vroeg was er een man die zei, mijn auto kan op water lopen. Toen heeft die automaatschappij hem voor gek verklaard. Het is niet door, maar ik meen dat de nazi's in de oorlog waterstof hebben gebruikt voor die raketten. Nou, dat klopt inderdaad, de raketten gebruiken waterstof, ja. Maar de vraag is niet helemaal duidelijk meer volgens mij. Nee, je hebt natuurlijk ook brandstofcellen voor auto's. Ja. Nou ja, dankjewel voor je vraag, Fred. En leuk dat je luistert. Even weer iets heel anders, want we begonnen onze uitzending natuurlijk met een gesprek ook over jouw rol, waarbij je inzet voor meer vrouwen in de wetenschap. En Peter heeft daar nog een vraag over. Die zegt, waarom zouden er gelijke aantallen tussen mannen en vrouwen moeten zijn op universiteiten? Is het niet veel belangrijker dat de best gekwalificeerde persoon met de beste vaardigheden op een bepaalde plaats zit? Dat heeft toch niet met gender te maken, zegt hij. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, op zich natuurlijk wel. Maar waarom zouden er minder gekwalificeerde vrouwen zijn dan mannen? Ik bedoel, dit is de helft van de wereldbevolking. Daar zit net zoveel kwaliteit en diversiteit in vrouwen als in mannen. Ik denk dat het probleem dus vooral is dat onze startpositie ongelijk was, ja, toch? En dat is heel we dat aan ongelijk. Het inhalen zijn. Ja, zeker. En die inhaalslag is heel ingewikkeld, ook door de cultuur die er inmiddels heerst. En wat ik zei, als je iemand aanneemt en je bent je niet bewust van de biases die je hebt, neem je dus iemand aan die die op je lijkt. En dan ga je dus niet voor grotere diversiteit. Dus zo'n mannenwereld houdt zichzelf in stand. En we moeten daar eerst eventjes een nieuwe balans in vinden. Totdat we ook kunnen gaan, nou ja, wat meer kunnen gaan letten weer op dat alleen kwaliteit belangrijk is. Ja, maar ik denk niet dat het ten koste gaat van kwaliteit. Nee, ook nu, absoluut niet. Ook nu worden de beste mensen aangenomen. Ja. Maar is er een breder oog voor? Ja, inderdaad. En er wordt ook gekeken naar, je kan ook kijken naar hoe je advertenties schrijft. Dat vrouwen daar ook, want vrouwen lezen advertenties anders en interpreteren dat anders. Dus daar kun je, er zijn allerlei dingen die je kan doen om te zorgen dat er een meer equal level playing field is. En dus dat eigenlijk is het heeft Peter hetzelfde doel als jij. Ja, alleen zeker. Hij gaat ervan uit dat we nu juist naar kwaliteit kijken, terwijl we dat misschien te weinig doen. We kijken alleen naar. Ja, maar hij lijkt misschien te suggereren dat doordat we vrouwen specifiek willen, dat we dan geen kwaliteit binnenhalen. Ja. Maar dat is onzin natuurlijk. Ja, want ik heb hier iemand zitten die kwaliteit heeft. Ja, dus dat is het ingewikkelde in de discussie. Ja. Maar dus je moet ook heel erg mannen in commissies bewust worden van. En ook ik heb biases. Ja. Dus als je jezelf bewust bent van je biases, kun je daarmee dealen. Mm-hmm. Je kunt die niet kwijtraken, maar daar kun je mee dealen. En dat betekent natuurlijk ook niet dat we geen mannen meer op topposities kunnen hebben. Zeker niet. Dat is daar niet het tegenovergestelde van. Nee. Dan nog een vraag van Theo over batterijen. Die zegt, zullen er ooit batterijen komen die zichzelf kunnen opladen? Dat lijkt me een perpetuum mobile of iets wat in die trant zit. Ja, want wat ik zei, het ontladen moet de spontane reactie zijn. Anders dan als je daar energie in moet stoppen. Dus chemisch, thermodynamisch gezien is dat ingewikkeld, dat de omgekeerde reactie dan ook spontaan zou zijn. Mm-hmm. Want waarom zou de een dan. Dus dat is ingewikkeld inderdaad. Ja. Dus daar heb je dan een tussenstap. Ja. Ja, begrijp het. En Heino die heeft het over elektrische auto's. Die zegt batterijen, dus accu's in tussenhaakjes, van elektrische auto's, die vergaan in de loop van de tijd. Ja. Waardoor het een duur geintje is om bijvoorbeeld een tweedehands elektrische auto te gaan rijden. Tot de accu ervan betrouwbaar blijft. Zal er weinig verschuiving zijn om een elektrische auto te gaan rijden. Het blijft zo niet betaalbaar voor iedereen en onbetrouwbaar. Denk jij dat, in verlengde van wat hij zegt, dat die batterijen op een gegeven moment goed genoeg zijn? Ja, daar zijn we dus heel hard mee bezig inderdaad. En wat er nu gebeurt, is ook natuurlijk om je driving range te garanderen, dat je weet hoe ver je nog kan rijden, wordt bij 80% van de capaciteit wordt voor de automobiel wordt de batterij als dood verklaard. Terwijl die dat natuurlijk nog lang niet is. Nee. Maar dan wordt die uit je auto gehaald en vervangen. En daar zijn automobielbedrijven ook wel mee bezig, samen met batterijbedrijven, om te bedenken wat voor concepten je daar, dat je je batterij inruilt of zo. En dit soort batterijen zijn die dood zijn, of die niet goed genoeg meer zijn voor je auto, die kunnen in allerlei andere toepassingen nog prima gebruikt worden natuurlijk. Ja, ik heb ook wel een interessante vraag, want ik krijg hier heel vaak de vraag over van anderen. Het riedeltje gaat dat als je je batterij niet hoger dan 80% oplaadt, dat die dan langer meegaat. Hoe zit dat? Ja, dat was vroeger. Dat heeft te maken met die chemische reacties, die stabiliteit van je materialen en je elektrodes. Tegenwoordig in batterijen en in apparatuur wordt dat battery management system, wat ik zei, wordt ingebouwd. Dus doet hij dat eigenlijk al voor die je? Doet dat voor je nu. Dus je hoeft daar. Ja, vroeger was dat inderdaad 20%, 80% en zo. Dus maar dat erg wordt om nu je al eigenlijk gedaan. Het is niet erg om je laptop aan de lader te houden. Nee. Nou, dat is toch fijn dat dat uit de wereld is. We hebben nog een liedje staan die je hebt meegenomen. In dit geval Ophelia van Natalie Merchant. Kun je daar nog wat over vertellen voordat we daarnaar gaan luisteren? Ja, dat is denk ik ook een beetje voor een heleboel. Waarschijnlijk een onbekendere artiest. Het is, ik weet eigenlijk niet hoe ik ooit bij haar gekomen ben. Ik ben een periode ziek geweest. Toen heb ik haar heel veel geluisterd. Ze heeft ook trieste liedjes. En dit Ophelia is ook een karakter in een Shakespeare-novel. Iemand die gek wordt natuurlijk. Ja. Die moet kiezen tussen allerlei rollen die ze moet nemen. Ik denk dat heel veel jeugd, maar ook vrouwen zich daarin kunnen herkennen. Van je moet werken, partner, kinderen. En dit liedje gaat een beetje daarover. Ophelia is allerlei personen in dit liedje. Ja, dat is denk ik waar we allemaal mee dealen. Hoe houden we de balans? En voor mij, dit sowieso, Natalie Merchant, heb ik in die periode heel veel geluisterd als soort van afleiding. En dat deed iets met me. Maar ja, ik vind dit een mooi liedje. Nou, zeker leuk, gezien ook het concept van diversiteit en vrouwen, waar we het vandaag ook een beetje zeker over gehad hebben. Zeker, goed zo. En als je nou nog een vraag hebt, dan hebben we daar zometeen ook nog tijd voor na het nummer. Dus heb je een vraag, bel dan vooral naar 0800-1121. Dan kan je live in de uitzending je vraag aan Monique stellen, of stuur een appje via de app van NPO Radio 1. En dan lees ik hem hiervoor in de studio. Dan is dit Ophelia van Natalie Merchant. Ophelia was a bride of God, a novice Carmelite. In sister cells, the cloister bells tolled on a wedding night. Ophelia was the rebel girl, a blue stocking suffragette who remedied society between her cigarettes. And Ophelia was the sweetheart to a nation overnight. Curvaceous thighs, vivacious eyes, love was at first sight. Love was at first sight. Nacht van NTR. Dat was Ophelia. En met een lekker langzaam uiteinde. We hebben nog een paar vragen. Want ik zit hier met Monique Tromp in de studio. Zij is fysisch chemicus en weet alles over batterijen. En vooral de toekomst van batterijen. Daar zijn een heleboel vragen over binnengekomen. Met een compliment van Willemijn. Die vindt jou een ontzettend interessante gast. En zij heeft een vraag aan jou of jij 3 tips hebt. Mag er ook 1 zijn hoor, wat mij betreft. Om accu's langer mee te laten gaan. We hebben het er net een beetje over gehad. Iets wat we nu niet meer hoeven te doen. Zijn er dingen waardoor accu's wel nog langer mee kunnen laten gaan? Niet te warme omstandigheden of te vochtige omstandigheden. Dat soort dingen spelen nu helaas allemaal nog een rol in hoe lang je batterij meegaat. Proberen jullie dat ook te veranderen? Ja, dus dat is dat hele stabiliteitsverhaal waar we mee bezig zijn. Ja. Okay, dus niet te warm, dus niet je telefoon in de zon leggen. Nee, niet inderdaad. In een bak water. Want wat er dan gebeurt, is die elektrodes en alle materialen die erin zitten, ook dat elektrolyt, die vloeistof die erin zit, daar gebeurt wat mee. Die warmt op en die heeft gewoon eigenlijk een temperatuur, die een ideale temperatuur waarbij die het best presteert. En als die te warm wordt, misschien ook te koud, denk ik. Ook, en dan kunnen er andere reacties plaatsvinden die misschien niet meer reversibel zijn, waardoor de capaciteit omlaag gaat. Ja. Oké, nou, maar verder wordt er al heel veel in dat battery management system geregeld. Mm-hmm. Dus is het vooral aan ons om nog betere batterijen te ontwikkelen. Ja. En Mark die heeft een vraag, die komt zelf uit de koolstofbatterijperiode. En die zegt, wat maakt lithium-ion batterijen of lithiumbatterijen eigenlijk oplaadbaar? Want bijvoorbeeld een lithiumcel in een weegschaal is niet oplaadbaar. Hoe komt het dat we ook lithiumbatterijen hebben die wel oplaadbaar zijn? Nou ja, dat ligt dus aan de chemie die je kiest. Dus de lithium versus het andere materiaal wat je kiest. En die reacties moeten reversibel zijn. En de een moet spontaan zijn en de ander moet makkelijk te overkomen zijn door een beetje energie toe te voegen. Dus het gaat echt om de chemie van de materialen. Ja, en Peter die heeft nog een vraag ook over die energietransitie. Hij zegt, kunnen accu's de verschillen tussen zomer en winter qua energieopbrengst ook nog opvangen? En dat volgens mij is dat, tenminste wat ik begrepen heb, is zijn batterij daar minder handig in dan bijvoorbeeld waterstof, toch? Ja, dat is waar ik eerder een beetje naar refereerde, is batterijen is goed voor korte opslag, omdat ze dus deactiveren. Ja, nu omdat ze langzaam leeglopen eigenlijk. Ze lopen langzaam leeg en de hoeveelheid energie die je kan opslaan is nog beperkt. Dus als je heel veel energie in de zomer wil opslaan om de winter mee te overbruggen, heb je heel veel batterij nodig. Ja. En dan kun je dus beter zeggen van, nou, ik gebruik iets van mijn energie om het om te zetten naar waterstof. Waterstof is makkelijker op te slaan. Ja. Of een ander soort molecuul. Ja. En dan weer om te zetten in de winter. Dus voor batterijen denken we echt aan tijdelijk ontlasten van het grid op uren, tientallen uren niveau. Terwijl als je echt naar chemicaliën gaat, dan kun je langer die seasonal storage doen. Er zijn er ook batterijen waar nu aan gewerkt wordt die dat wel zouden kunnen, die dus niet ontladen? Nou ja, idealiter, ja, daar kijken we natuurlijk sowieso naar. Dat willen we wel. En op zich, als je denkt hoeveel energie we hebben van de zon en de wind, is het misschien ook niet erg als ze iets ontladen. Maar als je echt naar seizoenen kijkt, van zomer naar winter, wil je natuurlijk voldoende opslaan om die hele winter door te komen. En dat is gewoon heel veel. Ja, dat is nu gewoon met batterijen niet te doen. Nee. Nee. Nou, we hebben ook nog een beller. Dat is Ahmed. Ahmed, goeienacht. Goeienacht. Wat is jouw vraag aan Monique? Ja, dat was eerst een heel mooi compliment aan Monique. Dankjewel. Ze komt echt heel goed over. Een dame die dat zo echt met dat soort dingen bezig is, dat raakt me gewoon. Dat zouden we meer moeten hebben, bedoel je? Heel veel geluk en heel veel succes in die verdere ontwikkeling. Nou, mijn vraag is, wanneer kunnen wij straks echt zelf een productie van die batterij hier in Nederland op poten zetten, dat wij niet aanvankelijk zijn van China? En nog een vraag over de zonnepanelen. Een dubbele vraag. Laten we beginnen met China. Heb jij daar een beeld van, hoe snel dat kan veranderen? Nou, we zijn in onderhandeling met batterijproducenten om naar Nederland te komen. Dus Nederland is interessant voor batterijmanufacturers. Die nu in China zitten dan, bedoel je? Ja, in Azië zitten of in andere plekken van de wereld. Ik kan daar niet te veel over zeggen, maar we zijn met allerlei bedrijven in onderhandeling. Daar ben ik zelf ook bij betrokken. Daar ga ik soms dan ook heen, waar ze dan ook zitten. Zij vinden het ecosysteem in Nederland heel interessant. De kennis die er is, de kennisinstellingen, de universiteiten, maar ook alle bedrijven die daar zitten. Dat kon best al wel snel zijn dat één of meer van deze fabrikanten naar Nederland zou komen. En dan hebben we dus dat complete plaatje. En produceren we dan vooral voor Nederland? Of juist voor anderen wordt het een exportproduct? Nee, dat is ook deel van de discussies en het deel van die roadmap is dat we wel willen dat het integreert inderdaad in het Nederlandse ecosysteem. Ook gebruik maken van de kennis en de kunde die we hebben. Dus we willen idealiter niet een copy-paste van een plant in Azië die dan aan Azië of elders zou leveren. We willen wel dat dat goed geïntegreerd wordt inderdaad. Ja. En Ahmed, je had nog een vraag, toch? Ja, voor die zonnepanelen. Je hoort vaak op BNR dat de ontwikkeling in Nederland dus ook zo gaande is. En als je hoort vaak die zonnepanelen, die exploderen zo vaak. Zonnepanelen exploderen. Exploderen volgens mij niet. Maar er is wel heel veel kennis en kunde inderdaad ook op het gebied van zonnepanelen in Nederland. En die hebben ook die worden vooral in Azië geproduceerd. En ook die hebben in deze ronde van die groeifondsvoorstellen, wat ik eerder noemde, dus dat geld van het ministerie voor grote projecten financiering gekregen. En die gaan waarschijnlijk een fabriek bouwen in Nederland ook, Noord-Nederland. Waar we ook nu in Nederland zonnecellen gaan produceren. We hebben echt knappe koppen in Nederland. Alle complimenten van mijn kant. Dankjewel. Dankjewel, Ahmed, voor je vraag. En succes met je programma. Dankjewel. Jij een fijne dag. Dank je. Oké, een fijne dag. Volgens mij, wat betreft die zonnepanelen waar hij het volgens mij over had, als er een zonnepaneel in de fik raakt, doordat er een huis in de brand staat, dat is dan ontploffen die natuurlijk. Dat is gevaarlijk. Maar volgens mij is zonnepanelen ook best een ding hier in Nederland, toch? Ja, er is heel veel kennis en kunde op het gebied van zonnepanelen. Maar echt die productie, ook die hebben we nog niet in Nederland, maar die gaat er aankomen. En juist die combi is super interessant, hè? Zonnepanelen, windmolens misschien. Batterijen en waterstof. En als je dat goed ingeregeld krijgt, dat we dat goed kunnen in Nederland, dan... Mooi. Ja, we zijn hiermee ook een beetje aan het einde gekomen. Ik heb nog één laatste vraag. Over 10 jaar heb ik dan een Nederlandse batterij in mijn telefoon of in mijn auto? Ik ga gewoon ja zeggen. Ja? We hebben een doel neergezet en we gaan ervoor. We gaan ervoor. Dat is heel mooi. En gemaakt door heel veel knappe vrouwelijke koppen ook. En mannen. En mannen. Diversiteit aan koppen. Kijk, diversiteit. Heel erg bedankt, Monique, voor het uitgebreide interview dat we hebben kunnen hebben. En de vele vragen die je beantwoord hebt. En ik hoop dat we je snel nog een keer te gast hebben. Ja, het was superleuk. Dankjewel. En dan zijn wij daarmee aan het einde van het uurgesprek. En we gaan door naar de blik van de futurist met Tessa Kramer. De afgelopen 3 nachten ging mijn collega Ruben Roze Jacobsen met haar in gesprek over toekomstdenken. En ook vandaag hangt ze weer bij Ruben aan de lijn. De nacht van NTR. De blik van de futurist. Ja, in deze speciale themaweek van de Nacht van NTR hebben we heel veel gesprekken over de toekomst. Vooral met wetenschappers over hun eigen vakgebied en wat dat met de toekomst te maken heeft. Maar wat nou als de toekomst je wetenschappelijke vakgebied zelf is? Futurist Tessa Kramer houdt zich bezig met de wetenschap achter de toekomst. En deze week spreken we haar 5 nachten achter elkaar, waarin Tessa haar blik geeft op toekomstdenken. Want wat is er te zeggen over onze toekomstblik? En de vraag is ook, hebben we eigenlijk nog wel wat te zeggen over hoe die toekomst eruit komt te zien? Goedenacht Tessa, welkom terug bij onze uitzending. Dankjewel, fijn om weer te zijn. Ja, leuk dat je weer aan de lijn hangt. Dit is alweer nacht 4 dat we jou spreken. Dus so far so good, want jij bent op dit moment hoogzwanger. En het blijft naarmate de week voordat spannender of je nog of we jou nog in de uitzending krijgen. Maar heel blij dat we het zover hebben geschopt. En daarover gesproken, hè? We hadden het gisteren over wat er belangrijk is en wat er urgent is. En ook hoe belangrijk eigenlijk jouw situatie op dit moment is. Wat is het belangrijkste dat vandaag aan bod komt? We gaan vandaag kijken naar science fiction en wat ik daarvan leerde. Met name de waarde van ongemakkelijkheid. Oké, dus het gaat een beetje een ongemakkelijk gesprek worden, denk ik. Ja. Oké, okay, dat denk ik wel. Dan bereiden we ons daarop voor. Want science fiction. Ik ben heel benieuwd hoe je van science fiction naar ongemakkelijkheid komt. Ja, ik, voor mijn werk kijk ik veel science fiction. Ja, de toekomst. Ja, en wat ik daar vooral interessant aan vind is... wat zijn onze gedeelde angsten? Hmm. En daar kijk ik echt als socioloog naar. Wat zijn de thema's die naar voren komen? Geeft mij heel veel inzicht. En ik deed dat altijd graag. En ik zat ook altijd bij die films op het puntje van mijn stoel. Maar ik sliep er niet per se minder om. Dus ik had een fascinatie ervoor. Ik haalde heel veel informatie uit. Maar verder niet... ik deed er verder in mijn werk ook niet per se heel erg veel mee. Dat was meer voor mijn achtergrondinformatie. En op een gegeven moment ging ik Black Mirror kijken. Dat is een serie op Netflix. Die loopt al inmiddels volgens mij 6 of 7 seizoenen. Echt al een hele tijd. En dat was een serie die mijn blik heel erg veranderde op mijn eigen vak ook. Want wat gebeurde er? Ik zette de eerste aflevering aan, getiteld The National Anthem. En daarin werd een prinses ontvoerd in het Verenigd Koninkrijk. En de prime minister moest op live tv een handeling verrichten... ik ken de aflevering, we hoeven niet te veel in de tijd te treden... maar het is nogal een onsmakelijke eis die werd gesteld van hem. Een onsmakelijke eis en het had iets te maken met de premier en een varken. Ja. En ik keek die aflevering en ik kon het gewoon niet uitkijken. Ik vond het gewoon te ongemakkelijk. Ben jij heel gevoelig voor ongemak? Niet echt. Ik hou wel van een beetje ongemak. Dus dit was voor mij echt wel een beetje een nieuwe ervaring. En ik had ook bij deze science fiction... wat ik heel vaak zie gebeuren in science fiction films... is dat dystopieën worden getoond. Dus daar hebben we het al iets eerder over gehad in aflevering 2. Dat zijn echt doembeelden. Dus de wereld vergaat en er komt een grote golf aan. Of er is een kastensysteem waarin iedereen elkaar bestrijdt. Gewoon echt een soort toekomst die we niet willen. Die we echt niet willen. De non-preferable future. En wat ik interessant vond aan deze serie... was dat het veel dichterbij stond bij het dagelijks leven dat ik zelf ervoer. Dus het ging over werelden die ik eigenlijk best wel voor me kon zien... waardoor er opeens een heel nieuw soort ongemak ontstond. Nou, je dacht, dit zou echt kunnen gebeuren in de wereld die we kennen. Ja. Dit kon echt gebeuren. En daar werd ik heel ongemakkelijk van. En dat vond ik interessant, want dat had ik eigenlijk niet eerder zo sterk ervaren. Dus ik begon daar ook een beetje research naar te doen. En ook in mijn praktijkklussen ook naar te kijken. Van zit er eigenlijk ongemak in de scenario's die we maken? Dus in die periode dat ik die aflevering had gezien... werd ik gevraagd om in Pakhuis en Zwijg een reflectie te geven... op een rapport van een ministerie. En het was een toekomstrapport. Dus ik stapte het podium op en ik liet beelden zien die werden gemaakt bij dat rapport. En dat waren allemaal beelden waarin eigenlijk geen smetje aan de lucht was. En ik vroeg daar op het podium, waar zit het ongemak? Want als je deze toekomst creëert, je bent een groot ministerie, een grote organisatie... dan kan het toch niet zo zijn dat dit de enige... blik is op die toekomst. Dat het alleen maar perfect is. Ja, want je had het over, wat het in aflevering 2 had over dystopie en utopie. En dit zou dan de utopie zijn. Zo van een soort perfecte wereld waar geen ongemak bestaat. Exact. Dus het is heel interessant dat in dat toekomstdenken, omdat we er nog niet zo heel erg bekwaam in zijn, ook we leren er niet over op de middelbare school of op universiteiten. Dus wat ik zie gebeuren is dat heel vaak in Polen wordt gedacht. Dus die science fiction laat heel erg die doembeelden zien. Maar die rapporten lieten mij dus het tegenovergestelde zien. Namelijk zeer opgepoetste toekomsten, waar eigenlijk geen vuiltje aan de lucht is. Ja, en die bestaat eigenlijk niet, hè? Nee. Nee, dat is toch wel... Als je dan... zo over de bank genomen, kun je wel zeggen... die toekomst gaat niet uitkomen. Nee. En dus daar dat was een soort besefmoment voor jou? Het was echt een besefmoment en ook de waarde van... oh, want als je gaat benoemen wat ongemakkelijk is... dan kun je ook veel kritischer met elkaar kijken naar... oké, we zeggen wel dat we wensen... wat voor soort toekomst zouden we kunnen wensen. Ja, en is dat dan ook... dus dat is belangrijk om het over ongemak keuze te hebben, denk ik, toch? Dat is wat je wil zeggen. Ja, dus dat je dus een toekomst wenst, maar dat je dus ook tegelijkertijd realistisch bent over hoe haalbaar is het. Maar ook hoeveel angst boezemt het in, bijvoorbeeld bij de mensen in een organisatie. Juist. Dus bijvoorbeeld, ik zelf werk bij een onderwijsinstelling. En wat ik zie gebeuren is, daar wordt heel erg veel vernieuwd, maar heel gefragmenteerd. En heel weinig focus op, het gaat heet het over het eindpunt van het onderwijs is vernieuwd. Maar het gaat niet over, wat doet dat eigenlijk bijvoorbeeld met onze studenten en de onzekerheid die ze ervaren bij wisselende regels of wisselende frameworks van hoe je werkt. Ja, het is een beetje en gewoon het idee dat er een keerzijde zit aan alle positieve verandering die je wilt brengen. Ja. En dat dus ook heel normaal is. Dat er heel veel ongemakkelijkheid is. Dat er keuzes zijn waar niet iedereen blij mee gaat zijn. Ja. Dat je daarmee ook inderdaad een keerzijde hebt. Dat er conflict ontstaat bijvoorbeeld. Maar als je dat uit de weg gaat en niet bespreekbaar maakt, dan komt dat alsnog. Maar dan komt dat nog 3 keer zo hard aan, omdat je dat eigenlijk van tevoren niet hebt kunnen inschatten. Ja, dus wat jij zegt over die science fiction, die hebben het eigenlijk alleen maar over die ongemakkelijke kant en over die keerzijde. Die focussen er heel erg op. Nou ja, dan heb jij dus ervaring gehad waarbij er gekeken wordt naar, ja, wat is de wenselijke toekomst en eigenlijk gewoon een soort droomplaatje. En we zouden eigenlijk een beetje in het midden moeten gaan zitten, als ik jou goed begrijp. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat je begrijpt ook wat voor toekomsten, wat voor verhalen je dus ook vertelt erover. Dus dat het, als je dus net zoals met de reclame van Patagonia, die je dan van beneden naar beneden leest, wat echt een doemscenario is. Waar we het in aflevering 2 over hadden. Wat daar interessant aan is, is dat die toekomst geef je ook vorm. Ja. En het interessante is wel, van het enige punt is, als je alleen maar een onrealistisch wensbeeld neerzet, dan kom je daar ook niet. Dus het is ook een kwestie van eigenlijk ook jezelf in check houden van wat is nou hetgeen waar we het over moeten hebben. Ja, dat is gewoon heel belangrijk. En als we het toch over een soort van de grote schaal hebben, dus over echt hoe onze maatschappij vorm krijgt, of de wereld zelf misschien. We hebben natuurlijk vandaag gehad over de toekomst van de batterij, het voormaken van betere batterijen met Monique Tromp. Nogal hoopgevend gesprek. En dat is natuurlijk iets bij de energietransitie. Waar we het. Daar hebben we ook misschien zo'n droombeeld van een toekomst waar alles elektrisch rijdt en alles compleet renewable is en duurzaam is. En waar er eigenlijk niks meer wordt uitgestoten. Dat is toch een beetje de toekomst die we graag schetsen. Maar daar zit ook een keerzijde aan, denk ik. Zeker. En wat ik interessant vind aan dit soort transities zijn blinde vlekken die we hebben. Bijvoorbeeld bij de energietransitie werd op een gegeven moment heel duidelijk dat eigenlijk echt een elite bezigheid was. Omdat je geld moest hebben om bijvoorbeeld zonnepanelen op je dak te kunnen leggen. Ja, of een elektrische auto te kopen. Ja, een Tesla. Ja, die zijn ontzettend duur. Of je moet het leasen via je organisatie, maar dan kost het alsnog heel erg veel. Ja, en is niet voor iedereen weggelegd. Nee, en zelfs als we het dus wel goedkoop genoeg kunnen maken, dan zit er in de productie, zitten ook gewoon keerzijdes. Die metalen moeten ergens gemijnd worden. Dat heeft enorme gevolgen voor de mensen die daarvoor werken, voor het milieu. Maar daar willen we toch misschien te blind voor zijn? Nou, wat ik zie gebeuren in gesprekken over dit soort transities is dat het heel vaak op de technologie blijft. Mm-hmm. Maar dat de sociale kant van die transitie niet per se wordt benoemd. Nee. Dus dat vind ik heel interessant. Want wat in die transitie, wat is hetgeen dat je inlevert? Ja. Ja, ik moet meteen denken aan alle de techno-idealisten. Mensen zoals misschien Elon Musk, die denken dat technologie overal de oplossing voor is en dat een ideale toekomst bestaat uit iets waar technologie eigenlijk alles heeft opgelost. Maar ook daar, dat is toch eigenlijk ook een beetje wat Black Mirror volgens mij probeert te doen, is laten zien dat daar heel veel ongemakkelijke keuzes bij komen kijken. Precies, en wat ik daar zo interessant aan vind, is dan geef je die toekomst alsnog weer uit handen. Oké, wat bedoel je daarmee? Nou, dat de neiging bestaat om de toekomst uit handen te geven aan bijvoorbeeld leiders van een organisatie of aan politici, maar dus ook aan een vrij abstracte technologie. Wat natuurlijk bij AI interessant was, dat er een brief werd geschreven van AI gaat echt zijn eigen loop nemen als je nu niet ingrijpt als overheid. Mm. En de meningen daarover zijn heel verschillend, over wat dat eigenlijk betekent en waarom die brief werd geschreven. Maar ik vond dat hele interessante informatie, dat je dus inderdaad ziet van als je niet oppast, laat je zo'n technische innovatie zo groot worden als belofte, zonder dat je precies weet wat doet het eigenlijk en wat willen we ermee en wat is onze norm, wat vinden we in de wetgeving, de grenzen bijvoorbeeld. Dat zijn wel vragen die wij onszelf te stellen hebben. Dat kan die technologie niet voor ons doen. Nee, en hoe doen we dat? Want stel dat we nu met z'n allen kunnen beseffen van, nou, we moeten het over ongemakkelijke keuzes hebben. Want misschien nog even goed om samen te vatten, waarom is het nou belangrijk dat we het daarover hebben? Omdat we de toekomst dan anders eigenlijk helemaal niet realistisch tegemoet treden. Dus dan blijft het heel erg in die polen zitten. Dus of het doembeeld of het droombeeld. Terwijl natuurlijk de realiteit gewoon heel weerbarstig. We moeten realistisch blijven. Ja. En hoe doen we dat? Want is dat iets waar de politiek vooral sturing aan moet geven? Of moeten we dat als individu allemaal doen? Het is volgens mij echt een samenspel en synergie. Ik zou zelf dus altijd zeggen, begin bij mijzelf, bij mijn eigen verantwoordelijkheid om kritisch te zijn op wat is wetgeving die we nu hebben en kan ik daar iets over vragen. Ik kan het niet maken, maar ik kan wel bevragen bijvoorbeeld. Vanuit mijn rol, en dat kunnen heel veel andere mensen ook. Het gaat over in je eigen leven, doe je dat zelf ook al? Ben je zelf ook bewust van ongemakkelijke keuzes die je te maken hebt? Het is iets wat ook, ik merk ook wel eens als ik deze vraag stel binnen bedrijven bijvoorbeeld, dat dit toch wel altijd de meeste pauze oproept, stilte. Mm-hmm. Omdat het best een moeilijke vraag is van hoe zet je nou ongemakkelijkheid in het licht? Mm. Is het misschien ook zo, omdat als we denken over de toekomst, dat is een plek waar we nog eigenlijk zonder de nare kanten van het leven kunnen leven, omdat het nog niet bestaat. Ja. Dus daar kunnen we een soort van een utopie bedenken. En het is heel onprettig om te denken dat ook daar eigenlijk het leven nare kanten heeft. En ook daar, ook daar moeilijke keuzes moeten maken. Hele mooie observatie. Ik denk dat daar echt een kern van waarheid in zit. Ja. En ik denk ook dat maakt dat het dus ook, het is ook heel fijn om in ieder geval laat ik het voor mezelf spreken. Ik merk dat er zoveel negatieve informatie op me afkomt via nieuwsberichten bijvoorbeeld. Mm. Dat het een heel fijn idee is dat er nog wel ergens een plek is van hoop. Ja, dus je ziet alles continu op NOS langskomen bijvoorbeeld of in andere nieuwsbronnen. En dan denk je, god, een wereld zonder oorlog, wat zou het perfect zijn? Ja, wat zou dat fijn zijn? Of een wereld zonder CO2-uitstoot. Ja. Maar het is niet perfect. Nee, en het is allemaal rommelig. En het is ook allemaal niet zwart-wit. Het is niet het een of het ander. Ja. En dat is wel iets waar we mee te dealen hebben. En ik vind het wel interessant, want dit is ook in mijn werk als futurist, is dit best wel iets wat waar ik veel vragen over krijg. Dat tot corona, tot ongeveer 2020, toen ik dan bijvoorbeeld advies ging geven in organisaties of lezingen gaf, er was heel vaak een vraag die aan mij werd gesteld van, hoe kan ik dit werk, toekomstonderzoek, hoe kan ik dit ook leren? Waar moet ik dan zijn? Nou, dat was een relatief makkelijke vraag om te beantwoorden. Maar sinds corona begon die vraag best wel te veranderen. Ik merkte dat mensen zich eigenlijk heel moedeloos voelden over de toekomst. Die hoop begonnen te verliezen en aan mij vroegen van, ja, hoe kan ik daar nou mee leren omgaan? En wat zei je dan? Dat is een andere ballgame. Nou, dat vond ik heel, in eerste instantie schrok ik daar heel erg van. Ja. Omdat het zo'n groot contrast was met de upbeat vraag van, hoe kan ik ook jouw werk leren? Ja. Dat is heel makkelijk in zekere zin. Maar moedeloosheid die wordt ervaren, dus het verlies van hoop. Wat ik wel interessant vind, is je hebt het onderscheid tussen positiviteit en hoop. Mm. Positiviteit gaat heel erg uit van een goede toekomst. Of het gaat allemaal goed lopen, het gaat goed komen. Maar hoopvol betekent eigenlijk dat je begrijpt dat je werk te doen hebt om ergens naartoe te werken waar je in gelooft. Ja, en dat erkenning misschien van die ongemakkelijke kant ervan. Ja, dus het is ook werk. Ja. Het is niet, als we het op zijn beloop laten, dan gaat alles op repeat en dan gaat het niet per se een soort van de zaakjes goed komen. Nee. Maar als we aan het werk gaan met elkaar, dan wel. Dus dat, precies. Dus dat is heel erg mijn oplossing geweest op zo'n grote vraag. En ik zie ook van, er wordt heel vaak dan, je vroeg mij natuurlijk van, hè, is het dan iets wat bij de politiek ligt of bij jezelf? En ik ben altijd geneigd om eerst te beginnen bij jezelf. Maar het is natuurlijk een synergie in de zin, je hoopt dat het met elkaar gaat samenwerken. Dat die inborst of die houding breder gedragen gaat worden. Maar als je met elkaar niet gesprek kunt aangaan waar ook die ongemakkelijke keuzes bij vallen, dan kun je er eigenlijk moeilijk werk van maken. Want dan ben je gewoon niet realistisch. Nee. Denk je dat we ons sociaal veilig genoeg voelen om het daarover te gaan hebben? Of denk je dat het gewoon die barrière heel groot is? Ik denk dat er behoorlijk veel onveiligheid wordt ervaren. Ja, ja. Om het te hebben over de ongemakkelijke keuzes die we moeten maken. Ja, ik denk dat het op de werkvloer echt ook niet een makkelijke... als ik zo zie, als ik die vraag stel en zie hoe terughoudend er wordt geantwoord... omdat het zo politiek is meteen, niet per se in Den Haag... maar gewoon ook in organisaties, dan is dat wel een issue. Hoe kun je nou bijvoorbeeld ook op andere manieren... je hebt ook een vorm als appreciative inquiry... waarin je heel erg uitgaat van... oké, je kan ook praten over wat er niet goed gaat... maar je kan bijvoorbeeld ook praten over wat er wel goed gaat... waardoor je wat meer vertrouwen kan creëren... en daarna een kritischer gesprek kan voeren. Maar er is wel in de werkculturen iets voor nodig. Ja. Dus het is eigenlijk ook voor binnen bedrijven ook heel belangrijk... om op deze manier over de toekomst te praten. Ja, dus bijvoorbeeld in mijn eigen organisatie geef ik dan het advies van... kijk naar hoe je vergadert met elkaar. Ja. Dus ga niet alleen maar elke week precies dezelfde meeting houden... met alleen maar punten over de inhoud. Ja. Maar ga ook af en toe op de hei en ga teambeelden. Dat is echt, het is super simpel, maar het is zo belangrijk om... elkaar te leren kennen voordat je durft echt je uit te spreken. Misschien dat ook wat we gisternacht bespraken. Het belangrijke in plaats van urgente zaken. Ja. De agenda van een wekelijkse meeting is natuurlijk ook maar urgente zaken vaak. Helemaal. En we hebben het nu eigenlijk het over hoe we als maatschappij ermee kunnen omgaan. Ik neem aan dat het is ook iets... Weet je, die ongemakkelijke keuzes komen ook bij je persoonlijk kijken. Denk ik. En misschien heb jij, je zit nu ook in een situatie waar je een grote levensverandering, je gaat binnenkort bevallen. Heb jij daar ook ongemakkelijke keuzes in die je herkent? Even nadenken. Of misschien een ander voorbeeld uit je persoonlijke leven? Het is wel een goede vraag. Weet je wat ik hier leuk aan vind? Ja? Dat ik dus nu doe wat ik dus zelf altijd hoor. Omdat je bent dus nu aan het scannen van wat is dan ongemakkelijk. Ja. Maar ga ik dat zeggen? Ja, want dan wordt het gesprek echt ongemakkelijk. Ja, dus dat vind ik heel leuk. Dat ik dus merk, je gaat jezelf dus censureren. Ja. Omdat het dus ook soms er iets van afhangt. Ja, en dat is dus het hele probleem. Dus voel ik mij niet veilig om bij jou op de radio... Wat jij net zei. Nou, kijk, ik snap ook wel goed... we hebben het ook over radio. Dat is misschien wel... daar moet je misschien niet beginnen. Misschien moet je beginnen in je eigen spreken. Dus als je er niet prettig bij voelt... dan moet je het ook zeker niet zeggen. Dus eerst nog even moeten teambeelden. Ja, precies. Wij zouden even een heidag moeten hebben. Ja. En dan moeten we dat eigenlijk doen met al onze luisteraars erbij. En dan voel jij je veilig. Maar het is wel grappig, want dit is precies de situatie waar we het over hebben. En ik bedoel, moet je bedenken dat je een politicus bent die weet dat er beleid is waarbij ongemak keuzes zijn. Waarbij je baan ervan afhangt. Nou, dan ga je dat al helemaal niet zeggen. Ik bedoel, bij jou zijn er dan weinig gevolgen aan verbonden, denk ik nu. Behalve de beelden mensen misschien van je hebben. Maar dit is misschien echt het perfecte voorbeeld van... waarom dat zo moeilijk is om dat gesprek aan te gaan. Zelfs jij die dat besef hebt. Precies. Ja, dus... Ja. En ook hoe creëer je dus plekken waar dit dus wel kan. En ook voor inderdaad, als je dus in de spotlight staat zoals een politicus... Ja. Je ziet ze vaak met mail in de mond praten... omdat ze eigenlijk... soms willen ze misschien best wel iets zeggen... Ja. Maar is dat inderdaad zo omstreden? En dat maakt natuurlijk wel... Dat zit in de weg. Ja. En het maakt ook dat we daarmee... ook niet per se verder komen. En we zijn er dus ook allemaal debet aan. Dat vind ik ook het mooie aan het werk. Dat je dus elke keer ziet van het hele persoonlijke... kan je continu ook weer doortrekken naar... dat bredere maatschappelijke probleem... dat we dan ervaren met elkaar. Van waar is het ongemak? Nou, veel te leren hebben we, denk ik. Wat kunnen luisteraars zelf als beginpunt aanpakken... om beter... om te gaan of beter te praten over deze ongemakkelijke keuzes, denk je? Nou, wat ik een hele mooie vind... ik heb hier best wel lang op zitten puzzelen... van wat voor vragen kun je hier dan over stellen. En één daarvan is bijvoorbeeld... welk ongemakkelijk onderwerp verdient meer van jouw aandacht? Juist. En dat is iets voor mensen om zelf bij na te denken, denk ik. Ja, dan kun je gewoon eens even kijken wat er gebeurt... als je die vraag aan jezelf stelt. Ja. Nou, en dus meer Black Mirror kijken. Misschien jezelf blootstellen aan ongemak. Ja, dat is altijd een goed idee. Kijken of het lukt. Misschien niet beginnen bij aflevering 1. Want die was wel heel ongemakkelijk, begrijp ik. Ja, door de 2. Ja, precies. Ja, de gesprek, ik vond het meevallen hoe ongemak dit gesprek was in ieder geval. Ja. Hartstikke leuk je weer te spreken. En morgen alweer de laatste nacht. We sluiten af met een knaller. Ja. over onzekerheid. Onzekerheid. Ja, we hadden het vandaag ook al een beetje over. Want je zei dat mensen het moeilijk vinden om te gaan met hoe onzeker de toekomst is. Dus dat gaan we morgen in ons laatste gesprek nog even verder uitdiepen. Wederom heel erg bedankt, Tessa Kramer. Onze vaste futurist ondertussen. En ik wens je een fijne dag. En tot morgen voor het laatste gesprek. Tot morgen. Oké, dag. Dat was de laatste keer dat je het gesprek tussen Tessa en Ruben bij ons in de nacht op de radio kan horen. We hebben nog een vijfde nacht voor je. Maar onze uitzending van morgen maakt plaats voor de Leeuwinnen, die morgen nacht de kwartfinale van het WK tegen Spanje voetballen. Wil je ook het laatste gesprek met Tessa horen? Luister dan de podcast terug, waarin alle vijfde gesprekken tussen Tessa en Ruben te horen zijn. Zoek naar De Nacht Van als podcast of ga naar de website van NPO Radio 1 en luister de podcastaflevering getiteld De Blik van de Futurist. Na het nieuws van 4 uur hoor je ons nog een laatste uur. Dan gaan we nog in gesprek met de toekomstdenker, of met de toekomstverkenner Anna-Carolina Zuiderduin over de toekomst van globalisering. En we spreken onze vaste AI-expert Remy Gieling over de rol van AI in de energietransitie. En we sluiten deze nacht af met een gesprek met Rudy van Belkom, directeur van Toekomstbeeld der Techniek. Maandag begonnen we de week al met met een gesprek met hem. En nu sluiten we dus af met zijn onderzoek over de toekomst van democratie. Dat allemaal in het laatste uur na het journaal. Tot zo. NPO Radio 1. 4 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een van de presidentskandidaten van Ecuador is doodgeschoten. Fernando Villavicencio werd na een politieke bijeenkomst aangevallen en 3 keer in zijn hoofd geschoten. In het ziekenhuis overleed hij. De aanval gebeurde in de hoofdstad Quito. Volgens lokale media raakten er nog 8 anderen gewond. Villavicencio stond bekend als een van de felste bestrijders van corruptie in het land. De verkiezingen voor een nieuwe president zijn over 10 dagen. Op een vakantiepark in Hinderlopen in Friesland is een chalet ontploft. Het huisje stond er pas net en was net een dag aangesloten. Er was niemand binnen, wel raakte een buurvrouw gewond. Het chalet is volledig verwoest en er lagen overal brandende brokstukken verspreid. De brandweer vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. Het vakantiepark is na de explosie direct gesloten. Alle aanwezige gasten zijn naar andere vakantieparken gebracht. De Verenigde Staten gaan investeringen in de Chinese techsector beperken. Het gaat met name om investeringen in de chipsector, kunstmatige intelligentie en quantumcomputers. Sommige investeringen worden verboden en andere investeringen moeten eerst worden goedgekeurd door Washington. Volgens president Biden is het geen economische maatregel, maar is het nodig om de nationale veiligheid te garanderen. Experts verwachten dat de maatregel pas volgend jaar ingaat en dat vooral investeringen voor militaire doeleinden worden beperkt. De Amerikaanse muzikant Sixto Rodriguez is overleden. Hij was bekend van Searching for Sugar Man, de Oscar-winnende documentaire over zijn leven. Rodriguez bracht in de jaren 60 en 70 muziek uit die aanvankelijk niet goed aansloeg. Later werd hij, zonder dat hij het zelf wist, populair in Zuid-Afrika. Zijn kritische teksten sloegen aan bij de anti-apartheidsbeweging in het land. De documentaire Searching for Sugar Man bracht Rodriguez wereldwijde erkenning. Sixto Rodriguez was 81 jaar. Het weer, het is een graad of 9. Komende dag een mix van zon en wolkenvelden. Het blijft droog met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, welkom bij het laatste uur van de nacht van NTR in deze laatste uitzending van onze Week van de Toekomst. De nacht van NTR. De Week van de Toekomst. Met Stijn Goossens. Dit uur spreken we nog met drie interessante gasten over de toekomst. We spreken Rudy van Belkom, directeur van Stichting Toekomstbeeld der Techniek, over zijn toekomstverkenning rond democratie. En we hebben het natuurlijk over AI met expert Remy Gieling. Deze nacht duiken we met hem in de impact van AI rond de energietransitie. De toekomstverkenners. Maar eerst gaan we het hebben over de toekomst van globalisering. Tijdens de zomerweek van de NTR, met als thema de toekomst, spreken we iedere nacht met iemand van Stichting Toekomstbeeld der Techniek, oftewel de toekomstverkenners. En maandag in onze eerste uitzending van de week belde Ruben, mijn collega, met directeur Rudy van Belkom. Hij legde meer uit over wat die stichting doet. Vandaag, in onze laatste uitzending van de week van de toekomst, spreek ik met Anna-Carolina Zuiderduin. Zij onderzoekt de toekomst van globalisering. Goedemorgen, Anna-Carolina. Welkom in de studio. Goedemorgen. Hi. Jij bent bezig met een onderzoek naar globalisering voor de Stichting Toekomstbeeld der Techniek. Kun je ons kort uitleggen wat die globalisering voor jouw onderzoek inhoudt? Er is een wat abstracte academische benadering van globalisering. Dat vooral inhoudt dat globalisering het vervagen en verwijderen van grenzen inhoudt. Die voorheen onze levens markeerden. En globalisering verknoopt deze levens steeds meer, waardoor de wereld kleiner wordt. Mm-hmm. En er zijn heel veel concrete voorbeelden daarvan op te noemen, zoals bijvoorbeeld het internet. Maar in mijn geval hou ik me bezig met internationale handel. Oké, en waar moet ik dan aan denken bij internationale handel? Bijvoorbeeld al onze producten, niet al onze producten, maar dat veel van onze producten gewoon uit het buitenland komen. Of dat een product zoals een iPhone bestaat uit onderdelen die uit 40 verschillende landen komt. Ja, want er staat wel achterop die iPhone ontworpen in Amerika, in Californië, door Apple. Maar eigenlijk komt die helemaal niet uit Amerika, maar uit een heleboel landen. Ja, precies. Ja, ik heb in mijn onderzoek ook Barbie genoemd. De Barbie-pop, om maar zo te zeggen, niet de film. Waarbij haar haar bijvoorbeeld uit nylon wordt gemaakt uit Japan. En haar lijf wordt gemaakt uit olie uit Saoedi-Arabië. En haar kleding dan weer uit katoen uit China. En ze wordt dan weer in elkaar gezet in fabrieken in het zuiden van China. Ja. En ja. Maar dat gebeurt dus allemaal. Waarom is dat zo interessant om daar onderzoek naar te doen? Nou, het is zo interessant omdat dat internationale handelssysteem onder druk is komen te staan. De aanleiding van mijn onderzoek is in feite ook de oorlog in Oekraïne en corona. Mm-hmm. Omdat zij beide internationale handelsketens hebben laten stokken. Ja. En daardoor is in feite de vraag opgekomen van is globalisering nog wel houdbaar en nog wel wenselijk? En het staat in feite om drie verschillende, drie verschillende redenen onder druk. Dus aan de ene kant is dat dus dat die internationale handelsketens kwetsbaar zijn gebleken. Mm-hmm. De beste situatie kan dat leiden tot hele ongemakkelijke situaties, waarbij er dus een mondkapjestekort ontstaat. Ja. Maar in de slechtste gevallen kan dat tot hele gevaarlijke situaties leiden, waarbij opeens Europa zonder gas zit. Hebben we al bijna meegemaakt, hè, op een gegeven moment. Ja, precies. En natuurlijk is die angst er nog steeds. Maar globalisering of internationale handel staat dus ook onder druk. Omdat het hele grote druk legt op het milieu. Ja. Een heel bekend voorbeeld waren de Noordzeegarnalen rond 2016. Waarbij de garnalen dan hier in de Noordzee worden gevangen. Vervolgens worden gepeld in Marokko. En dan weer teruggereden worden naar Nederland en België ter consumptie. Dus dat is dan wel de goedkoopste optie. Maar niet per se een hele duurzame optie. Nee, dat geldt ook voor de hammen, toch? Dat er varkens dan vanuit Nederland naar Parma gereden worden, dat soort dingen. Precies. Dat is ook een goed voorbeeld. Inderdaad. En nog een derde reden waarom globalisering onder druk staat is het gevoel van het verlies van soevereiniteit. Dus in het Westen in de jaren 80 is heel veel industrie weggetrokken naar lage lonenlanden, omdat het daar goedkoper kan. Ja. Waardoor in het Westen banen verloren zijn gegaan, maar ook kennis van productie. En ja, door dat uitbesteden van industrie en productie zijn er ook ja, landen economisch opgekomen met heel andere normen en waarden. Dus hoe verhoud je ook tot dat soort landen? En nou ja, een heel bekend voorbeeld is natuurlijk China. Ja. Dus dat zijn een beetje in notendop de drie redenen. En daar kijk jij dus naar voor je onderzoek? Ja, precies. En nou, nog even los van je onderzoek. Je doet dit voor de Stichting Toekomstbeeld ter Techniek. Maar wat is jouw eigen achtergrond? Mijn eigen achtergrond is een beetje een ratje toe. Ik heb cultuurwetenschappen in Maastricht gedaan. Dat is een studie die zich vooral richt op de ja, westerse samenleving, westerse cultuur. Mm-hmm. En we bestudeerden daar verschillende thema's, waaronder technologie en wetenschap. En ik heb voor die richting gekozen. Ik heb toen tijdens mijn bachelor nog een half jaar filosofie gedaan in Duitsland, in Zuid-Duitsland. En ik ben toen voor mijn master naar Enschede gegaan voor de studie ja, techniek, filosofie en wetenschapsfilosofie. Nou, dat klinkt wel een beetje als wat goed past bij deze stichting Toekomstbeeld ter Techniek. Dat is ook allemaal een beetje in die richting. Maar heb jij zelf gekozen ook om dan deze globalisering, toekomst van globalisering te onderzoeken? Nou, deels. In eerste instantie, ik was aangenomen gewoon als algemene onderzoeker. En toen zou ik in eerste instantie aan de gang gaan met gezondheid. Mm-hmm. Maar toen had mijn leidinggevende Rudy ook gezegd van, ja, in feite raakt dat wat te veel aan het onderwerp van mijn collega Robin. Ja, die hebben we ook al gesproken deze week. Ja, precies. En toen zei hij van, nou ja, weet je, de oorlog in Oekraïne, misschien kunnen we, of kan jij, ik dus, een onderwerp zoeken wat meer raakt aan nou ja, dat hele urgente thema. En toen, na heel wat lezen, want ik zat eerst misschien te denken aan de toekomst van energie. Mm-hmm. Of, ook interessant. Of de toekomst van graan, omdat natuurlijk die graanexport nu ook zo onder druk staat. Ja. Maar het overkoepelende thema van die twee onderwerpen was in feite globalisering. Dus ik heb in feite wel deels ook mee mogen denken met het onderwerp wat ik uiteindelijk nu ben gaan doen. Ja. En je interesse is inmiddels wel gewekt, denk ik. Ja, zeker. Ook omdat, nou ja, wat het ook lastig maakt, maar een soort van alles valt eronder. Ja. Dus in die zin maakt het natuurlijk heel interessant. Ja. Het is super breed natuurlijk. En de onderzoeken die jullie bij de stichting doen zijn altijd heel lang. Die kunnen zo 2-3 jaar duren. Hoe ziet dat onderzoek er voor je uit? Wat heb je al gedaan en wat ga je nog doen? Nou, ik ben in feite aan het afronden. Mijn comité plan is om het vrijdag de definitieve tekst op te sturen naar de vormgever. Kijk. Maar ik heb een wat korter onderzoek gedaan. Ik ben als junior onderzoeker aan de slag gegaan, waardoor ik in feite een jaar kreeg. Dat is een beetje... Nog steeds best lang, toch? Best lang, is iets langer geworden. Okay. Zelfs nog. Ik had wat uitloop. Maar wat heb ik allemaal gedaan? Nou ja, ik ben begonnen met een literatuuronderzoek. En echt heel veel mensen spreken vooral, experts. Mm-hmm. En ik heb workshops georganiseerd. 3 in totaal met een groep mensen die ik samen heb samengesteld. En dat was een groep dat bestaat dan uit interne experts. Dus mensen die in het bestuur zitten van STT. Maar ook externe experts die ik zelf heb benaderd en zelf heb gezocht. Waar gingen die workshops over? Nou, de workshops gingen over... even kijken hoor. Nou, er zijn dus best wel veel ideeën over hoe globalisering anders in te richten. Dus dat kan gaan van... we moeten ontkoppelen van China tot we moeten soevereiner worden. Ik wou met die groep mensen, met die experts, vooral de langetermijn consequenties en gevolgen daarvan uitwerken. Van stel, als we dat zouden gaan doen, hoe ziet onze wereld er dan uit? Of hoe ziet Europa er dan precies uit? Mm-hmm. Dus het was vooral om die verschillende ideeën die bestaan over het hervormen van globalisering op de langetermijn uit te werken. Om te zien naar wat voor wereld we dan precies gaan. En hoe de samenleving er dan uitziet. En ook hoe technologie daar dan een rol ook in speelt. En hoe technologie zich daar dan in verder ontwikkelt. Ja. Dus ik heb de input, is dat zo? Nee, de output. De output van die workshops heb ik gebruikt voor het schrijven van mijn toekomstscenario's. Oké, okay, en wat is daar uitgekomen? Wat was die output? Dat was, dat is lastig om zo samen te vatten. in een paar minuten. Ja, ik zit nu te denken, hoe doe ik dat? Ik denk dat wat je vooral ziet is dat zo'n oplossing als, oplossing, het is niet per se een oplossing, het is een idee van bijvoorbeeld ontkoppelen met China op technologisch vlak. Dat daar weer gevolgen uitkomen die zich ook weer allemaal vertakken. Ja. Dus het zijn helemaal niet zulke eenduidige oplossingen, om maar zo te zeggen. Nee. Er zitten weer ook allemaal ook bepaalde risico's aan. Het zal vast ook bepaalde voordelen met zich meebrengen, maar ook bepaalde risico's. En ik vind wel dat we die beter in kaart moeten brengen om ons dus beter bewust te zijn van wat voor keuzes we precies maken. Ja, en ik vraag me ook af, kunnen we wel ontkomen aan die globalisering? Zijn er alternatieven bijvoorbeeld? Of is het gewoon iets wat ons gewoon gaat gebeuren? Ik denk dus, waar ik het net over had, weet je, die hele overkoepelende definitie van globalisering. Ik denk niet dat globalisering ooit helemaal verdwijnt, omdat het dus op zoveel aspecten in ons leven zit en voorkomt. Maar als het aankomt op internationale handel, de alternatieven die dus worden geboden op die drie punten die ik eerder noemde, waardoor globalisering onder druk staat, is dus deglobalisering. Dus dat we weer inzetten op lokale productie. Mm-hmm. Of in ieder geval productie dichter bij huis. Hebben we het toevallig net ook over gehad met onze hoofdgast Monique Tromp. Die zit in de batterijsector. Dat is ook een beetje, dat proberen we meer naar Europa en ook naar Nederland toe te halen. Is dat mm-hmm. een beetje een goed voorbeeld? Ja, zeker. Ja. En de chipsector is ook een goed voorbeeld. Maar ook energie in feite. Dus dat daar zelf weer, om los te komen van gas. Dat is ook een voorbeeld. En een ander alternatief is dus ook om meer in te zetten op, ik heb dat zelf brede welvaart genoemd in mijn onderzoek. Mm-hmm. Waarbij dus economische groei niet meer het belangrijkste economische uitgangspunt wordt. Maar ook dat we bijvoorbeeld sociaal-maatschappelijke en ecologische belangen meewegen. En in feite dat die net zo zwaar wegen als economische groei. Dat zijn twee alternatieven. Maar op die twee alternatieven komt natuurlijk ook weer kritiek. Dus je ziet ook dat juist die kritiek op globalisering ook weer een soort van veel kritiek opriep van mensen die juist voor globalisering zijn en zeggen dat juist belangrijk is en juist voor weerbaarheid ook zorgt. En ook stemmen die zeggen van nee, economische groei moet wel het belangrijkste uitgangspunt blijven. Dus je hebt een soort van die vier verschillende, vier verschillende richtingen die er zijn. Ja, en tegelijkertijd denk ik ook, je kan nooit, zeker niet als Nederland alleen, maar ook niet als Europa, alles zelf gaan doen. Je hebt altijd andere landen ook buiten Europa nodig, toch? Ja, ik denk dat dat dus ook iets is wat heel erg speelt. Even kijken hoor, het is 4 uur 's nachts, ik moet heel veel nadenken. Ja, want, het is in, met energie. Het klinkt heel helder hoor. Ik zat te denken, dat voorbeeld, energie bijvoorbeeld. Gas is natuurlijk een heel kenmerkend voorbeeld. Ja. Er is ook heel veel kritiek geweest op Europa zelf, dat we ons zo afhankelijk hebben gemaakt van Rusland bijvoorbeeld, voor onze energiehuishouding. En we willen dan nu overschakelen op zon- en windenergie en waterstof. Ja. Maar daarvoor zijn grondstoffen nodig die voornamelijk weer uit China komen. Mm. Ik wou net zeggen, eigenlijk is die energietransitie waar we in zitten en een heleboel andere transities best ook een kans juist om zelf de teugels in handen te nemen. Omdat we toch nieuwe dingen gaan ontwikkelen voor onszelf. Nieuwe manieren, methodes om energie op te wekken. Mm-hmm. Is dat iets wat een toekomstscenario is? Dat juist door die transitie dit veel meer mogelijk gaat zijn om de globalisering tegen te gaan? Ja, ik heb wel één scenario die zich dus meer richt inderdaad dus op deglobalisering, waarbij soevereiniteit een heel belangrijk uitgangspunt is. Dus dat is ook inderdaad dus zon- en windenergie, digitale soevereiniteit, maar ook dus inzetten op het opzetten van je eigen chip- en batterijproductie. Ja, zeker. Ja, en mijn vraag is ook nog wel, wat is de rol van technologie hierbij? Nou, in feite waar we het net over hebben, dus de overschakeling op zonne- en windenergie of digitale soevereiniteit, dat zijn allemaal voorbeelden van technologie. Ik heb dus 4 toekomstscenario's uitgewerkt voor globalisering. Mm-hmm. Alle met verschillende normen en waarden en uitgangspunten. En technologie speelt dus in elk scenario een rol, in de zin van het ondersteunt dus het doel en de uitgangspunten van dat bepaalde scenario. Ja. Dus ja, om wat voorbeelden te noemen. Ik kijk bijvoorbeeld naar de data- en ruimte-economie. Ik kijk ook naar het opzetten van openbare digitale kennislandschappen. Ik kijk ook naar de inzet op wat ze noemen de technologie van de toekomst, zoals quantum en AI. Dus dat zijn verschillende voorbeelden die in de toekomst van globalisering een rol spelen. En ziet die toekomst er rooskleurig uit wat jou betreft? Ja, ik heb dus in feite vooral een analytische verkenning gedaan. Mm-hmm. Dus ik heb niet zo gekeken naar wat zou het beste scenario zijn. Niet goed of zijn. Slecht, nee, precies. Nee, omdat dat uiteindelijk dus ook echt heel erg gaat. In feite is dat best wel een subjectieve mening. Ja, politiek, het debat lijkt, ja. Ja, het debat is in feite niet super objectief. Nee. Het gaat er vooral heel erg om wat iemand belangrijk vindt. Dus ik heb zelf geen uitspraak gedaan over wat het beste scenario is. En ik kan dat nu ook nog steeds niet. Nee. Ik heb dus vooral een kaart geprobeerd te brengen wat er nu ligt en welke ideeën er nu zijn. En die soort van overzichtelijk presenteren. En wat hoop je dat jouw verkenning teweeg gaat brengen? Nou, ik hoop vooral dus dat het gesprek op gang brengt. Mm-hmm. Ik ben dus vooral van mening dat we geen ad hoc beslissingen moeten maken over de toekomst van globalisering. Ook omdat als we één scenario opgaan, het zijn beslissingen die niet met een druk op de knop weer ongedaan gemaakt kunnen worden. Nee. Dus we moeten een soort van bedachtzaam daarmee omgaan met onze toekomst. Dus ik hoop vooral dat het gesprek aanzwengelt. Moet het een groot onderdeel worden van de verkiezingsprogramma's in november? Oeh, nou, dat is misschien wel een goeie. Zou ik eens een keertje ook met Rudy over hebben? Nee, geen idee, dat weet ik niet. Ik denk wel dat het thema's zijn die natuurlijk wel ook meespelen in de verkiezingen. Ja. Nou, dan is dat misschien een goed startpunt ook om daarmee het gesprek aan te gaan. Ik hoop dat we dat hiermee ook al hebben kunnen doen hier op de radio. Heel erg bedankt in ieder geval dat je hier zo vroeg voor wilde opstaan om hier meer over te vertellen. Succes met de laatste loodjes. En ik hoop dat het goed in goede aard ontvangen gaat worden. Ja, ik hoop het ook. Dankjewel, Anna-Carolina, onderzoeker van Stichting Toekomstbeeld der Techniek. Fijne dag vandaag en succes nog. Dankjewel. Dankjewel. Doei doei. De nacht van NTR. Voorbij het algoritme. We kunnen tegenwoordig moeilijk praten over de wereld van de toekomst zonder het te hebben over kunstmatige intelligentie of AI. De algoritmes van AI raken steeds meer verweven in alle aspecten van het leven. Sommigen zien het als een bedreiging, anderen juist als een reddingsmiddel. In deze rubriek praat AI-expert Remy Gieling ons bij over de rol die deze algoritmes spelen in de toekomst. Hij is medeoprichter van de site AI.nl en schreef meerdere boeken over het onderwerp. De afgelopen twee nachten, hadden we Remy al aan de lijn in de uitzending over de impact van AI op de arbeidsmarkt en over autonome mobiliteit, aangestuurd door natuurlijk AI. En deze nacht sluiten we ons aan bij het gesprek dat we eerder deze uitzending hadden met Monique Tromp. Met haar ging het over nieuwe batterijtechnologie. En dat is belangrijk voor de energietransitie waar we middenin zitten. We verbruiken namelijk steeds meer energie. Maar hoe kan AI helpen om die energietransitie soepel te laten verlopen? Biedt AI een uitkomst of hebben we het juist meer, hebben we meer nodig dan alleen AI? Nou, daarover is Remy vannacht bij ons aan de lijn. Remy, goedemorgen, voor de derde keer alweer. Ja, een hele goedemorgen. Ben je goed wakker geworden? Ja, het gaat me steeds makkelijker af. Nou, het is de laatste nacht alweer. Ben je blij dat je morgen weer mag uitslapen? Nou, ik denk dat vooral mijn vriendin heel blij is dat ik morgen weer mag uitslapen. Die wekker niet meer gaat. Ja, dat snap precies, ik wel. Precies. Luistert ze mee nu of ligt ze gewoon weer op één oor? Nee, die ligt op één oor. Ik ben netjes naar de woonkamer verbannen. Nou, wat aardig van je. En morgen inderdaad weer een stuk rustiger. Ja, ik wil het graag met jou hebben over de energietransitie. Want daar zou AI een enorme uitkomst kunnen bieden. Kun je uitleggen welke rol er is weggelegd voor kunstmatige intelligentie? Ja, zeker. Ik denk dat het goed is om eerst even in dat weer neer te zetten, zoals we ook in de eerdere uitzendingen wel hebben gedaan, is dat AI niet zoiets is als een of ander groot monsterlijk het algoritme, waar het vaak over wordt gesproken. Nee, algoritmes en kunstmatige intelligentie zijn gewoon hele vaak kleine afgebakende computerprogramma's die eigenlijk maar één ding heel goed kunnen, in principe. Ja. Eén ding heel goed kunnen. En als je het hebt over de energietransitie, dan heb je het over heel erg veel kleine, of heel veel aaneenschakeling aan problemen die we tegenkomen, waar AI in elke fase een oplossing voor zou kunnen bieden. Ja. Dus om maar even een voorbeeld te benoemen, hè, als het gaat over bijvoorbeeld het uitbouwen van duurzame energiesystemen, misschien wel het uitbouwen van een windmolenpark. Ja. Dan kan AI er bijvoorbeeld bij helpen om een inschatting te maken hoe snel je bijvoorbeeld de investering zou terugverdienen op een bepaalde locatie. Mm-hmm. Maar zou ook kunnen helpen bij afwijkingen in die windmolens te detecteren, zodat je heel snel weet, wacht eens eventjes, deze windmolen heeft misschien wel straks wat onderhoud nodig. Ja. Nou, je ziet dat heel veel bedrijven zich daar ook op richten. Je ziet dat ook heel veel universiteiten zich hierop richten. Dus de Universiteit Delft heeft bijvoorbeeld een heel apart energielab hierover, wat zich helemaal hierin specialiseert. Op AI. Op AI, maar dan specifiek voor de energiesector. Ja. Dus die zijn echt met allemaal slimme professoren en studenten aan het kijken, inderdaad, om allerlei van dit soort kleine problemen in die energietransitie te ondersteunen. Ja. Of op te lossen misschien zelfs wel. Maar daar moeten we maar een keer iemand voor uitnodigen dan hier in de studio, lijkt me. Ja, zeker doen. Of een keer locatieuitzending maken. Kan ook natuurlijk, ja. Op het terrein. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat er heel veel bedrijven opspringen. Dus je hebt een bedrijf als het Grudgent. Grudgent.ai is een Nederlandse partij die helpt bestaande energieleveranciers, mm-hmm, om bijvoorbeeld het simulaties te maken, zodat ze beter in staat zijn om, een beetje, voor mij wordt dat die term load balancing genoemd, om te zorgen dat inderdaad het net operationeel blijft. Want je zegt net al even, we gebruiken steeds meer van die, het energienet wordt steeds intensiever gebruikt. Zoals dus een soort van spoornet zou je kunnen zien. Er komen steeds meer treintjes op en soms komen er opstoppingen. Ja, precies. Dan wordt er, en eigenlijk gaan zij ervoor zorgen dat energieleveranciers beter in staat zijn om op energie, maar voorbij ook op warmteniveau, weten wanneer is er behoefte aan hoeveel energie. Ja, dat is volgens mij ook wat we, tenminste dit gaat dan over warmte volgens mij, maar op het gebied van elektriciteit hebben we het daar vannacht ook over gehad met Monique Tromp. Dat batterijen daar een enorme verschil in kunnen maken, maar dat kunnen batterijen niet alleen, want daar moet wel iemand of een algoritme bepalen dus wanneer die batterij dan moet gaan laden of energie moet gaan opnemen. Dat is een beetje waar AI dan een rol gaat spelen, toch? Ja, precies. En inderdaad, AI lijkt soms de oplossing voor alles te zijn. Dat is het natuurlijk niet. Want ook als je het hebt over die energietransitie, ook naar een duurzame energie toekomst toe, gaat het ook over het fysiek transporteren van stroom. Het blijft natuurlijk gaan via allerlei kabels die onder de grond lopen of soms boven de weg gaan. En totdat die superconductor LK99 daadwerkelijk hebben uitgevonden, mooi zal dat toch even zo zo blijven. En ja, voor die fysieke beperkingen, van er kan maar een maximum aantal stroom door die kabels heen. Ja, is AI altijd een deel van de oplossing. En het zal nooit het hele probleem kunnen oplossen. AI dus, is de software waarmee je dingen kan regelen, slim kan integreren wellicht. Exact. Maar je hebt ook nog een heel stuk hardware nodig. En in dit geval zeg jij, we moeten onze elektriciteitsnetwerken gewoon steviger maken. Ook uitbouwen. Niet alleen leunen op AI. Exact. Het is een onderdeel van de puzzel, maar het is geen wondermachine. Zoals het af en toe wordt voorgespiegeld als je allerlei kranten, als je allerlei mooie artikelen erover leest. Ja. En op het gebied van kunstmatige intelligentie, zijn het dan vooral de grote bedrijven zoals Google die hier een voortouw in moeten nemen? Of kun je als consument ook wat doen? Bijvoorbeeld een slimme AI-assistent die je eigen energie thuis regelt. Is dat al mogelijk? Ja, ik denk dat er een combinatie van is. Ik denk dat veel luisteraars misschien een slimme thermostaat hebben. Nou, zit een heel mega eenvoudig algoritmetje in. Die kan bepalen, die een beetje kan voorspellen van wanneer komt Stijn thuis naar de uitzending. Dan zet ik de thermostaat al een klein beetje warmer. Zodat die arme jongen lekker in een lekker warm huis kan thuiskomen. Maar je ziet ook tegelijkertijd dat dat grote bedrijven daar natuurlijk ook heel erg naar zitten te kijken. Vooral die grote techbedrijven. Die hebben natuurlijk de 24 uur per dag ontelbare serverparken draaien. En al die servers die vragen heel erg veel stroom. Ja. We zien het nooit, dus het lijkt af en toe alsof iedere Google search en iedere opdracht aan onze slimme speaker dat het een soort dat magie is. Maar natuurlijk ergens in die cloud moet een server een opdracht uitvoeren. En die opdracht kost nou eenmaal een beetje stroom. En wat bijvoorbeeld Google heeft gedaan, is heel slim. Die heeft jaren geleden op bedrijven DeepMind gekocht. Mm-hmm. Dat is ook al bekend van dat ze ooit het spel Go hebben gewonnen van de menselijke schaak. De menselijke grootmeester in het oud-Chinese spel Go. Yeah. Daar hebben ze een paar miljard voor betaald. Dat was best een stevige investering. Ja. Alleen wat hebben ze gedaan? Ze hebben die hele slimme mensen van DeepMind in Londen zitten die gevraagd van jongens, kunnen jullie misschien eens kijken, en meiden, kunnen jullie misschien eens kijken of jullie een algoritme kunnen maken die het energieverbruik van onze serverparken kan optimaliseren. Ja, die serverparken die juist nodig zijn voor AI weer, toch? Ja. Ja, ja, exact. Daar komt bijvoorbeeld ook heel veel hitte vanaf. Dus hoe kunnen we misschien ook die hitte slim weer afvangen om dat ook weer goed te gebruiken voor andere toepassingen. En dat algoritme dat ze hebben ontwikkeld heeft volgens mij, dat wat ik heb gelezen, om en nabij de 40% efficiëntie in het stroomverbruik van die serverparken kunnen opleveren. Ja. Een veel grotere stap dan alle menselijke rekenaars hadden kunnen doen. Dus dan zie je ook weer dat, ook al was zo'n investering een paar miljard, nou, dat heb je met de orde van grootte van de serverparken van Google met een paar jaar terugverdiend. Maar tegelijkertijd slurpt AI nog een heleboel energie, toch? Het is niet een zuinige optie in dit geval. Nee, absoluut. En met die laatste AI-golf, die laatste... Met ChatGPT en al die opkomsten... Ja. Ja, precies. We hebben eigenlijk vier golven van AI gezien. En de laatste, de age of generative AI, de eeuw van generatieve AI zou je het kunnen noemen. Mm-hmm. Taalmodellen die bijvoorbeeld kunnen lezen en schrijven als mensen. ChatGPT noem je al even, dat is een heel mooi voorbeeld ervan. Ja, het voordeel is, ze zijn super nuttig, heel breed inzetbaar. Het kan natuurlijk gebruikt worden om een vacature tekst te schrijven of een paar interviewvragen te bedenken voor op de radio in de nacht. Maar ja, het nadeel is ook daar weer, je ziet het niet, maar onder de motorkap is er heel veel energie nodig. Enerzijds om zo'n model te trainen, om zo'n model van heel veel data te gaan leren. Ja. Maar vervolgens ook nog eens om iedere keer als iemand een vraag eraan stelt, moet je natuurlijk een bepaalde berekening gaan doen. En ja, die berekening kost wel best wel veel energie. Zeker als je het afzet tegen de algoritmes die we al 20 jaar gebruiken, zeggen een simpele Google zoekopdracht. Ja, dus het is eigenlijk nu een duurzamere keuze om even geen ChatGPT te gebruiken. Ja, exact, exact. En ja, misschien kan je misschien je carbon footprint een beetje afwegen ten opzichte van de efficiëntie die het jezelf gaat opleveren. Maar wees je het wel van bewust. Ook, en het gaat meer als je ChatGPT een paar keer per dag gebruikt, is het niet zo'n groot probleem. Nee. Als je als bedrijf een organisatie heel erg gaat inzetten op die language modellen, op die taaltechnologie, wat heel veel bedrijven nu doen, is het veel iets om mee te nemen in je bijvoorbeeld je duurzaamheidsrapportage. Ja. Hey, en we hebben het nu over bedrijven en over consumenten gehad. Hoe zit het met de overheid? Is er wel voldoende aandacht voor de kansen die AI biedt in die energiecrisis? Ja, ik vind op zich dat de overheid half jaar tot een jaar zich best goed geïnformeerd heeft opgesteld. Ook naar aanleiding van een aantal aanjagers in de Tweede Kamer op dit vlak. Kwini Rakowski van de VVD is hier altijd springt echt op de bühne om hier bij al haar collega's de aandacht aan te vragen. Lisa van Ginnik hebben we natuurlijk ook daarin in gehad. En ik denk dat het echt, ja, dat is zo'n belangrijke transitie, ontwikkeling. Ja. En er moet ook zulke belangrijke beslissingen over worden genomen. Is dat het ook wel noodzakelijk is dat mensen die hier over bijvoorbeeld wetgeving gaan, dat die daar meer van, die ook dat ze in ieder geval weten van de hoed en de rand, waar hebben we het uiteindelijk over. En om het ook een beetje uit dat mystieke te halen. Hè, we hebben ook heel erg veel gelezen de laatste maanden, ook over de angsten die ervoor zijn. AI is vergeleken met de atoombom, hebben we eerder in drie uitzendingen ook al besproken. En ja, uiteindelijk, en ik geloof dat het de eerste uitzending was, dat we ook even Christopher Nolan hebben aangehaald, met de man die de film Oppenheimer heeft gemaakt. Die zegt, ja, we moeten voorkomen dat we AI als inderdaad een soort goddelijk wezen gaan zien. Het zijn gewoon mensen die het aan het ontwikkelen zijn, bedrijven. Het kan een hulp bieden voor heel veel mooie dingen. En we moeten zorgen dat het heel goed en kundig wordt ontwikkeld. En dat het niet voor verkeerde toepassingen kan worden gebruikt. Maar dat algoritme is nooit de schuldige daaraan. De mensen die het maken. Dus zorg ervoor dat je dat altijd wel in oogenschouw houdt. Ja, nou heel erg interessant. Ja, we zijn alweer bijna aan het einde van ons laatste gesprek over AI. Om af te sluiten, zijn er nog een paar leuke AI-openers die je aan de luisteraars kan meegeven, Remy, om even positief af te sluiten? Ja, ik zal er drie meenemen. Ik denk dat het een hele leuke is, omdat het gaat over AI. Ja, voor een groot maatschappelijk nut. Mm-hmm. En ze hebben ook alle drie te maken met AI en satellieten. Want AI is natuurlijk niet alleen maar goed om inderdaad voorspellingen te maken over een energienet. Nee. Het kan ook inderdaad afbeeldingen analyseren. En er zijn drie partijen geweest die daar nuttig gebruik van maken. Enerzijds is dat de Ocean Cleanup, die mooie scale-up inmiddels van Boy on Slot, de oceaan wil verlossen van plastic afval. Nou, die gebruikt AI om eigenlijk met satellietbeelden te kunnen bepalen waar de 1000 meest vervuilende rivieren zijn die heel veel plastic naar de oceanen brengen. Zodat ze daar ook al in die rivieren interceptorbootjes kunnen neerleggen. Ja. Twee is een onderzoeker geweest. Die heeft met satellietbeelden heeft ontdekt dat er misschien wel factor 1000 keer meer bomen in de Sahara te vinden zijn dan we ooit hadden gedacht. In de woestijn. In de woestijn. Dus het is veel groener in de woestijn dan we eigenlijk dachten. Exact. Ja, we wisten gewoon niet hoeveel bomen er in de Sahara stonden. Er waren schattingen. En het bleek factor 1000 keer meer te zijn. Dat kunnen er nog meer worden, hopelijk. Dat zou mooi zijn. Zeker, misschien kan AI daar wel bij helpen. Ja. En het laatste vond ik een hele grappige, dat was vorig jaar bekend geworden, is dat het is een beetje jammer voor de eigenaren van Spaanse vakantiewoningen. Uh-huh. Maar de Spaanse overheid had satellietbeelden geanalyseerd om te kijken wie er illegale zwembaden in zijn of haar achtertuin had. Om zo een belastingnaheffing te kunnen doen. Zo wordt het dus zelfs door overheden op een slimme manier ingezet. Ja, hopen dat het hier in Nederland maar niet te veel gaat gebeuren. Want zoveel zwembaden zijn er niet in Nederland, dus dat scheelt. Nee, hey, heel erg bedankt. Heel erg leuk dat je deze week de tijd wilde nemen in de ochtend, in de vroege ochtend, om ons meer te vertellen over AI en wat we daarmee kunnen. En we gaan je vast nog wel vaker spreken op een ander moment. Genoeg AI-nieuws in de toekomst. Hartstikke leuk. Fijne uitzending nog en dank voor de uitnodiging. Dankjewel. Fijne dag vandaag, AI-expert Remy Gieling. De toekomstverkenners. Tijdens deze Week van de Toekomst spreken wij iedere nacht met iemand van Stichting Toekomstbeeld der Techniek, oftewel de Toekomstverkenners. Maandag, in onze eerste uitzending van de week, sprak ik met directeur Rudy van Belkom. Hij legde mij meer uit over het werk dat de stichting doet. En sindsdien spraken wij elke nacht met verschillende experts van de stichting, of de Toekomstverkenners, over onderwerpen als de toekomst van het lichaam, veiligheid en globalisering. En vannacht, in onze allerlaatste uitzending van deze Week van de Toekomst, spreek ik Rudy weer. En dit keer over zijn werk voor het toekomstbeeld van democratie. Goedemorgen Rudy, welkom terug in de studio. Ja, dank je, goedemorgen. Fijn dat je er weer bent. Hey, jij bent de directeur van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek, zoals we weten. Kun je voor de mensen die het gesprek maandag hebben gemist nog eventjes kort herhalen wat de STT precies doet? Ja, wij verkennen de toekomst. We doen lange termijn toekomstverkenningen en we onderzoeken de mogelijke invloed van technologie op de samenleving. En we verkennen, dat betekent dus ook, hè, er is niet één toekomst, dus we onderzoeken alternatieve toekomstbeelden. En dus het is altijd meervoud. Dus we denken vooral in scenario's. Dus welke toekomsten zijn er denkbaar? Ja, en wat betekent dat voor nu? Welke keuzes moeten we dan nu maken? En jullie zijn er niet om een voorspelling te geven? Nee. Of advies? De toekomst laat zich gelukkig niet voorspellen. Ik denk dat onzekerheid ook een van de charmes is van het leven. Maar we moeten wel geïnformeerde keuzes maken in het nu. En ja, dat kunnen we alleen als we weten wat onze opties zijn. En wij schetsen die opties. Heel mooi. En wat is daar precies de bedoeling dat ermee gebeurt? Met die, met wat jullie doen? Ja, we zijn een stichting, dat betekent we zijn een algemeen nutbeogende instelling. Dus we hopen dat de samenleving in de breedte daar beter van wordt. Dat we dus ook wenselijke toekomstbeelden onderzoeken. En dat we dus ook de juiste keuzes maken om daar ook te komen. Dus ja, we gaan voor een betere toekomst. Een betere toekomst. En het is een kleine organisatie, hè? Een paar mensen die ervoor werken. Ja, we zijn 8 man sterk. Ja, daar hebben we een paar van gesproken deze week. En die doen uitgebreid onderzoek. Ze hebben 18 maanden om één onderwerp volledig de diepte in te duiken. Dus ja, dat is best veel tijd. Het is ja, een prachtige baan. Heel mooi. En een van die onderwerpen is democratie. En jij hebt voor de stichting daarover een boek geschreven. Dat was jouw project, denk ik dan, hè? Ja, ik had ook 18 maanden. 18 maanden. Is het gelukt binnen 18 maanden? Het is gelukt binnen 18 maanden. Je kunt veel doen in 18 maanden, gelukkig. Als je goed focust. Ja, zeker. Ja. En waar ging dat boek over? Vertel. Ja, de aanleiding was, dus ik kreeg 18 maanden de tijd om de toekomst van de democratie te onderzoeken en de mogelijke invloed van technologie daarin. En toen ik startte, dat was in 2020, toen mochten een paar maanden later de Amerikanen naar de stembus voor de presidentsverkiezingen. Nou, daar ging het natuurlijk ook al over desinformatie. De verkiezingsuitslag werd niet erkend. Russische trollenlegers, daar werd voor gevreesd. Nou ja, later mochten wij zelf ook naar de stembus. Dus er was wel heel veel momentum. Er waren allerlei verkiezingen waarin technologie ook mogelijk een ondermijnende rol had. En dan had je natuurlijk ook nog eens de Netflix-documentaire The Social Dilemma, waarbij eigenlijk de techreuzen spijt betuigden voor het monster dat ze gecreëerd hebben. Dus er was heel erg duidelijk iets aan de hand met technologie en democratie en vooral een negatieve invloed. Maar in dat onderzoek kwam ik steeds meer signalen tegen dat ja, die invloed van technologie toch ook wel genuanceerd moet worden. Maar ook dat er heel veel hoopvolle signalen zijn. Dat de democratie echt nog niet ten dode is opgeschreven. Sterker nog, dat technologie ook kan bijdragen aan een sterkere democratie. En dat voelde voor mij wel als een reden, misschien zelfs als een noodzaak, om een hoopvol boek te schrijven. Dus het boek heet ook Alive and Clicking. Er is hoop voor de democratie. En ik probeer eigenlijk in nou, toch 368 pagina's uiteen te zetten waarom er dan hoop is voor de democratie. En waarom is er hoop voor de democratie? Kun je dat er zijn een aantal redenen voor. Een belangrijke reden, of een bron voor hoop, is toch wel de jongere generatie. En ze worden weggezet als onverschillig, apolitiek, ongeïnteresseerd. Maar uit mijn onderzoek blijkt eigenlijk dat ze veel maatschappelijker geëngageerd zijn dan we denken. Maar ook dat ze veel kritischer omgaan met informatietechnologie. Dus vaak worden ze weggezet als een soort makkelijke slachtoffers voor desinformatie. Maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat juist oudere leeftijdsgroepen veel gevoeliger zijn voor desinformatie. Bijvoorbeeld rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen waren 65-plussers die verspreiden 7 keer zoveel desinformatie dan de jongere leeftijdsgroepen. Wow. Dus het is een beetje een cliché om dan jongeren weg te zetten als ongeïnteresseerd. Dat zie je ook. Inderdaad, ze gaan minder vaak naar de stembus, maar ze gaan wel vaak de straat op om te protesteren. Ja. Wil dat zeggen trouwens dat jongeren minder geloven in democratie, als ze veel vaker protesteren? Nou, of is dat een moeilijke statement? Nee, dat is juist het makkelijke statement. Maar dat is wat mij betreft de verkeerde conclusie. Het protest is ook een onderdeel van een gezonde democratie. Ja. Er zijn heel veel onderzoeken waaruit blijkt dat jongeren ongeïnteresseerd zijn in democratie en niet geïnteresseerd zijn in politiek. Dan kun je heel snel denken, problematisch. Maar als je die onderzoeken goed leest, dan staat er dat ze niet weten wat een democratie is. Dus als je aan iemand vraagt, vindt het belangrijk om in een democratie te leven, maar die persoon weet niet wat een democratie is, ja, dan kun je ook geen ja antwoorden. Maar dan is de krantenkoppel heel snel jongeren onverschillig. Hetzelfde geldt voor politiek. Kijk, als je niet geïnteresseerd bent in politieke partijen, in Den Haag, in dat hele partijpolitiek, maar wel belangrijk vindt dat het klimaatproblematiek wordt aangepakt, dat je het wel belangrijk vindt dat de samenleving rechtvaardig is. Ja, als je het niet herkent als politiek, dan antwoord je op de vraag, vind je politiek interessant? Antwoord je nee. Niet in deze vorm. Niet in deze vorm, precies. Ja. Dus en ik ben op zoek gegaan naar alternatieve vormen. Ja, want over die vormen denk je dat eigenlijk, denk je dat de vorm die we nu hebben een upgrade nodig heeft? Want je hebt onderzoek gedaan binnen de bestaande vorm van democratie, denk ik. Ja, en mogelijke alternatieven. Ja, en wat is daar een beetje uitgekomen? Nou, kijk, de democratie staat er niet al te rooskleurig bij. Dat kunnen we ook constateren. In Nederland hebben we een representatieve democratie. Dat betekent dat we vertegenwoordigd worden. Dus wij geven onze stem aan iemand anders die namens ons besluiten mag nemen. We zitten nu in een fase dat er weer het kabinet is gevallen. Er komen weer verkiezingen aan. Politici lopen zelf ook met grote getalen de Kamer uit, omdat ze het grillige politieke klimaat beu zijn, de bedreigingen beu zijn. Dus we zitten in een situatie dat de gebruikers ontevreden zijn en de aanbieders ontevreden zijn. Ja, dan moet je naar het systeem kijken. Dan moet je ook naar de manier waarop we stemmen kijken, hoe dat is ingericht kijken, welke tools we daarvoor gebruiken. En ik geloof dat technologie niet de heilige graal is, maar wel meer inspraak kan betekenen, meer mensen een stem kan geven, op een laagdrempelige manier mensen betrokken kan laten raken. Kun je een voorbeeld van noemen? Nou, bijvoorbeeld in Taiwan, dat is een redelijk jonge democratie, pas vanaf 1996. Niet heel toevallig ook het moment dat het internet gemeengoed werd voor de mens. Zij hebben digitale participatieprocessen. En ze gebruiken dus technologie om meer mensen inspraak te geven. En een mooi voorbeeld is dat is een conversatietool, dat heet Polis. Dat is ook door algoritme gedreven, dus dat is ook AI, maar in plaats van dat de dominante standpunten binnen een groep laat zien, dat doen de Facebooks en de Googles en de Twitters, of X, pardon, laat het overeenkomstige standpunten tussen groepen zien. Dus stel je hebt een heel erg gepolariseerd debat, in Taiwan hebben ze het met Uber gedaan, daar had je natuurlijk de taxibranche en de uitdagers en dat ging allemaal hard tegen hard. Maar ze hebben daar dus Polis ingezet. Met duizenden mensen tegelijkertijd kun je daar converseren, kun je daar standpunten delen. Dat algoritme kon eigenlijk twee dingen. Eén was gebruikersgroep in kaart brengen. En dan heb ik het niet over leeftijd, geslacht of achtergrond, maar gewoon combineren op de bestuurders, de oude taxibranche, de uitdagers, et cetera. En wat zijn de overeenkomsten tussen die groepen? En dan zie je dus dat mensen het veel meer met elkaar eens zijn dan we denken. Dus in de media zie je vaak de grote koppen, de tegenstellingen. Stel je gaat in een burgerberaad praat over het klimaat en je nodigt boeren en activisten uit in een zaaltje met het systeemplafond, dan kom je er waarschijnlijk niet uit. Want dat is emotie. Terwijl als je ze in zo'n door algoritme gedreven tool op standpunten laat stemmen, berichten laat delen, nuance daarop laat brengen, en zo'n algoritme kan in kaart brengen van hey, welke overeenkomstige standpunten tussen die groepen zijn er eigenlijk, dan zul je zien dat er die wel zijn. Dus daar kan technologie een hele mooie manier zijn om mensen bij elkaar te brengen. Aanvullend inderdaad. Dus ik zeg ook niet van stop met de huidige manier van politiek bedrijven, maar verken ook de mogelijkheden die technologie kan bieden. Ja, en jij hebt ook je hebt het over tools. Je hebt zelf een tool ontwikkeld, een technologie kieswijzer. Klopt dat? Klopt. Kun je daarover vertellen? Ja, het was zoals ik al vertelde, in de beginfase van mijn onderzoek waren de verkiezingen in Nederland. De stemwijzer, dat is de meest gebruikte stemmen van Nederland. Miljoenen mensen laten daar hun stem op door adviseren. Van de 30 stellingen ging er niet één over digitale technologie. Dus niks over privacy, niks over de macht van big tech, niks over nepnieuws, etc. Nee, dat terwijl we ook hebben gehoord dat er echt een groot soort van analfabetisme is in de Tweede Kamer over technologie. Ja, digibetocratie werd het wel eens genoemd, inderdaad. En dat is vrij schrijnend. Dus dat laat heel duidelijk zien wat de positie ook is van het onderwerp, politiek gezien. Dat heeft weinig aandacht. Dat was voor mij een reden om te zeggen, nou, als er in de stemwijzer niks over digitale technologie komt, dan maken we zelf wel een kieswijzer. Oh, de technologie kieswijzer. 17 onderwerpen over digitale technologie, waar dus wel privacy, big tech en desinformatie aan bod kwam, maar ook digitale inclusiviteit, mediawijsheid, digitaal burgerschap, et cetera, et cetera. En die kieswijzer is toen aangeboden online voor de verkiezingen? Ja, 30.000 mensen hebben die gebruikt. En wat voor mensen waren dat? Dus toch wel mensen die geïnteresseerd zijn in technologie. Nou, jongere mensen, denk ik. En ook meer jongere mensen. In Want we hebben het de hele tijd over jongeren, maar wat voor leeftijdsgroep moet ik aan denken? Ja, dat is altijd een beetje een valkuil. Wat zijn dan jongeren? Daar zitten allerlei leeftijdsgroepen natuurlijk weer in. De jongeren bestaat niet, dus laten we ook niet generaliseren. Nee. Maar we hebben in de kieswijzer hebben we ook gevraagd, mensen die het gebruikt hebben van, als ze willen, wil je ook leeftijd, et cetera, delen, zodat we kunnen analyseren, want het is ontwerpgericht onderzoek. Hè. Wij kunnen die resultaten ook weer gebruiken. En veel mensen hebben dat ook gedaan. En we hebben ook geanalyseerd op basis van leeftijd. Ja. En je ziet dan even jongeren heel ongechargeerd gezegd tot 35 jaar. Ja. Die hebben vooral behoefte aan inzicht. Dus die willen meer transparantie bij advertenties, bij politieke advertenties, et cetera. We willen mediawijsheid stimuleren, digitaal burgerschap. Ouderen, dus mensen ouder dan 35 jaar, die willen meer inspraak. Dus die willen meer te zeggen hebben. En dat is wel bijna een interessante tegenstelling. En je zag dat ook in de onderwerpen die mensen belangrijk vinden. Dus we hebben ook gevraagd, welke drie thema's vind je het belangrijkst? Bij jongeren scoort nepnieuws heel hoog, democratie vrij laag. Mm. En bij ouderen scoort democratie heel hoog, maar nepnieuws heel laag. Okay. Dus er is wel degelijk iets te zeggen over generatieverschillen. Ja. Wat kunnen we daarmee, met die inzichten? Zeker aangezien er nu weer verkiezingen aankomen. Nou, dat betekent denk ik dat we jongeren meer moeten gaan interesseren voor politiek. En dan met andere middelen. Ja. Dus niet alleen maar zeggen, jongens, ga stemmen. Want dat doen ze in mindere mate. Ze hebben het idee dat dat geen zin heeft. Maar ze vinden het wel belangrijk dat de wereld beter wordt. Nou ja, dan moeten we dus zorgen dat ze hun stem kwijt kunnen. En het is ook geen nieuws, denk ik, dat veel van die jongeren, dat noemen we dan digital natives, die zijn opgegroeid met het internet, die zitten heel de dag online. Daarom dat zij dat soort thema's ook belangrijker vinden waarschijnlijk. Precies, toch? En ook beter snappen wat de mogelijke gevaren van nepnieuws zijn. Dus het zijn beide kansen. Dus het feit dat ze democratie misschien lager scoren, wil niet zeggen dat ze er niet in geïnteresseerd zijn. Dan moeten wij, volwassenen, zullen we even zeggen, ervoor zorgen dat ze wel geïnteresseerd raken. En dan moeten we dus ook gaan experimenteren met andere manieren. Als mensen hun onvrede online uiten, maar er wordt niks mee gedaan, en dan gaan ze schreeuwen. Maar als naar je geluisterd wordt, dan hoef je niet te roepen. Dus je moet manieren vinden dat er naar burgers wordt geluisterd. Want mensen hebben nu meer tools om zichzelf te vertegenwoordigen. Als je daar niks mee doet, dan krijg je alleen maar meer onvrede. Ja. Is mijn inschatting. Ja, en is dat ook in je boek naar voren gekomen? Of was dat juist meer bij die kieswijzer dat je daar... Nee, de aanleiding was dus dat jongeren democratie zo laag scoorde. Dus toen dacht ik ook, dit is problematisch. Maar toen ging ik toch verder. En ook tussen de regels kijken. En toen zag ik inderdaad bijvoorbeeld tweede klasses op de middelbare school. Daar is onderzoek naar gedaan. En die staan onverschillig tegenover democratie. Die verwarren bijvoorbeeld termen als politie en politici. Ja, dan kun je zeggen, dat is ook suf. Nee, dan moeten ze beter opleiden. Dan moeten dus ook de belangen laten zien. Als ze niet zien dat klimaat en Black Lives Matter en dat soort bewegingen, dat politiek is. Ja, dan snap ik dat ze niet gaan stemmen. Maar we moeten, denk ik, jongeren laten zien. Ja, voor hun voelt politiek misschien als een ver van een bedshow, waar ze toch weinig invloed op hebben. Wat niet zo is. Niet zien dat het doordrenkt is in alles wat om hen heen. Precies. Zeg maar. Ja, en oké. En daar kunnen we dus, nogmaals, dat is niet om. Ik ben niet een tech-optimist die gelooft dat technologie het antwoord is. Maar er zijn gewoon heel veel onderzoeken gedaan dat je met technologie andere doelgroepen kunt bereiken. En bijvoorbeeld, je hebt burgerberaden, die zijn nu best wel in opkomst. Wat op zichzelf best democratisch is en aardig. Maar die zijn niet per se inclusief en dus ook niet per se representatief. Want niet iedereen is in staat om naar zo'n burgerberaad te komen. Dan moet je fysiek in staat zijn, je moet de taal, je moet de tijd hebben. Je moet de tijd hebben. Er zijn allerlei voorwaarden. Maar misschien nog wel belangrijker, je moet het ook aandurven om, met een moeilijk woord, daar ga je al, te delibereren. Ja. Een elektricien heeft Veel mensen voelen zich niet alsof ze de juiste kennis hebben. Nee, precies. Terwijl ze, een elektricien heeft niet geleerd om voor een grote groep mensen een argument uiteen te zetten. Nee. Ja, dat hoeft ook niet. Nee. Iemand die theoretisch is opgeleid, heeft dat wel geleerd. Nee. Dus dat is een voorkeursbehandeling. Dus dat noemen ze ook wel een diplomacratie. Ja. De democratie is ingericht voor mensen. Mensen voelen zich misschien, ik ben toch te dom om daarover mee te praten of zo. Terwijl ze dat niet zijn. Nee. Politiek zou niet moeten gaan over kennis, maar over behoeften. Ja. Wat vind je belangrijk? Welke waarden wil je nastreven? Dat is wat politiek over gaat. Dat is waarde vertalen naar beleid. Ja, maar dan moet je wel weten wat mensen belangrijk vinden. Ja, en dus jij zegt, daar is technologie die daarbij kan helpen om dat soort doelen te bereiken. Ja, uit onderzoek blijkt ook dat theoretisch opgeleide de voorkeur geven aan fysieke inspraak. Ja. Makes sense. Ja. En dat praktisch opgeleide burgers de voorkeur geven aan digitale inspraak. Dan kun je op je digitale eigen inspraak? Nou, kieswijzer bijvoorbeeld. Nou, dan heb je dus andere processen voor nodig. Nu is er geen digitale inspraak mogelijk. We moeten democratie meer inrichten op mogelijkheid om digitaal mensen bij elkaar te brengen en inspraak te krijgen. Echte participatieprocessen waarop mensen op hun eigen tijd en tempo mee kunnen doen. Zelf kunnen kiezen waaraan ze wel en niet mee willen doen. Hoe intensief ze daaraan mee willen doen. Democratie is maatwerk. We leven in een tijd waarin maatwerk mogelijk is. Kijk, het is niet meer dat we in Griekenland op een heuvel waar maar 2000 man op passen. Zeg maar. Die tijd is voorbij, maar we benaderen democratie nog steeds alsof dat het geval is. Ja. En dat vind ik achterhaald. Ja. En je had het ook over Amerika en dat daar technologie eigenlijk een beetje een gevaar was, hè, voor de democratie, ja, voor de verkiezingen. Moeten we ook hier op onze hoede zijn, zeker met de verkiezingen die eraan komen? Het is en-en. En wat we in de eerste aflevering ook al bespraken, technologie is een vloek en een zegen. Ja. Het draagt het allebei in zich. Ja. Dus we moeten ervoor waken dat het voor de verkeerde doelen wordt ingezet. De kapitoolbestorming is nu weer in het nieuws, want Trump wordt weer aangeklaagd. Ja. Omdat hij mensen heeft opgezet dat te doen via online kanalen. Ja. Maar tegelijkertijd kan het mensen een stem geven, meer inspraak geven, et cetera. Ja. Maar we moeten de juiste dingen stimuleren. Ja. En dat is niet makkelijk, dus ik heb makkelijk lullen hier. Ja. Maar daarom proberen we ook tools als de kieswijzer te maken, et cetera, ja, om ook te laten zien dat het kan. Gaat de kieswijzer weer de lucht in voor de komende verkiezingen? Ja, we mogen in november weer naar de stembussen. En vanaf oktober zal technologiekieswijzer.nl weer live gaan. En kun je er ook achter komen wat partijen, politieke partijen, dus belangrijk vinden als het gaat over digitale technologieën. Ja. Dat is hoog nodig, omdat ik heb al die partijprogramma's doorgeakkerd. En er staat heel weinig nog in. Steeds. En nog steeds. Tenminste, dat is mijn verwachting. Ze zijn nu aan het afronden, denk ik. Misschien dat het weer meer aandacht krijgt, maar weet het niet. Ik ben er een beetje bang voor. Ja. Maar laten we optimistisch blijven. Of in ieder geval hoopvol. En eraan werken. Technologiekieswijzer.nl. Zeker. Want je noemt het woord hoopvol. Dan mijn laatste vraag eigenlijk ongeveer aan jou is: ben jij hoopvol over de toekomst? Enorm. Ook, ja. Ja, ik ben algemeen. Maar ik ben niet per se optimistisch. Okay. Dat is iets anders dan hoop. Ik heb ook heel bewust gekozen voor de ondertitel Alive and Clicking, er is hoop voor de democratie. Niet, het komt wel goed met de democratie. Want we moeten eraan werken. Hoop en optimisme zijn ook niet dezelfde dingen. Hoop is een werkwoord, optimisme niet. Een optimist zegt eigenlijk, ach, ondanks de belemmeringen nu, het komt wel goed. Iemand die hoopvol is zegt, nou, ik zie de belemmeringen. Ik ga eraan werken, maar ik zie ook de lichtpunten. En die probeer ik te versterken. Dus hoop is de duisternis erkennen, ja, maar wel die lichtpunten eruit halen die versterken. En er zelf actief mee aan de slag. En daar zelf mee aan de slag gaan, precies. De toekomst is niet iets wat ons alleen maar overkomt. Nee. De toekomst is ook iets waar we zelf vorm aan geven. En dat kan niet altijd iedereen. En daarom is STT er ook om ook de stemmen van mensen die niet kunnen meepraten daarover toch naar voren te halen. Ja. En heb jij er vertrouwen in dat toekomstonderzoek kan bijdragen aan een betere wereld? Ja. Dat moet ook wel als directeur. Ja, dat zou nu een beetje gek zijn als ik nee zou zeggen. En dit is niet wij van WC Eend of predik voor eigen parochie. Ik geloof dat echt oprecht. Dat als we meer vooruitkijken, dat we ook meer zullen zien wat er aankomt. Dat we ons daar ook beter op kunnen voorbereiden. Het gaat ook over een lange termijn perspectief. Gaat ook over nadenken over lange termijn gevolgen. Dus als we nu iets introduceren, een algoritme bij de toeslagenfraudeurs op te sporen, daar is niet goed over nagedacht. Nee. Dus er is gedacht, hey, wacht eens even, er zijn algoritmen die kunnen dat veel efficiënter dan mensen. Pats, laten we het eens toepassen. Het is wat je in de eerste aflevering zei. Vroeger dachten we, wat kunnen we allemaal wat we willen? En nu moeten we denken, wat willen we eigenlijk met wat we kunnen? Precies. En het geval van de toeslagenaffaire, je hoeft niet enorm een enorme rocket scientist te zijn om te kunnen voorspellen of aan te zien komen dat als je bepaalde variabelen gebruikt, zoals mensen met een dubbele nationaliteit, die worden eerder aangemerkt als fraudeur. Ja, dat is gewoon onrechtvaardig. Dat weet je al. Dat is gewoon niet goed over nagedacht. Ja. Dus de toekomst gaat ook niet alleen over wat gaat er allemaal gebeuren, maar ook nadenken over als we dit doen, wat gebeurt er dan? Ja. En dan niet alleen over 2 jaar of over 5 jaar, maar ook over 10 jaar. En wat zijn dan, want veel dingen, dat noemen ze onvoorziene consequenties. Maar sommige zijn te voorzien. Ja. En daarom denk ik dat we, als we beter nadenken, daar zijn jullie voor. En daar zijn wij voor. En ik hoop nog 55 jaar op zijn minst. Nog 55 jaar? Ja, we staan nu 55 jaar. Ik vind dat we er nog wel 55 nodig hebben, denk ik. Mooi. Maar het zou mooi zijn als het op een gegeven moment niet meer nodig is. Ja, precies. Dat dan iedereen voor zichzelf, dat daar niet meer externe kennis voor nodig is. Zelfs de technologiekieswijzer. Als alle kieskompassen en stemwijzers voldoende technologie erin integreren, dan hoef ik hem niet meer te bouwen. Een ideale wereld. Mooi. Mooi. Hey, we zijn aan het einde gekomen van onze reeks. Dank. Hartstikke bedankt. Nog een laatste oproep aan luisteraars over de verkiezingen. Ga naar technologiekieswijzer.nl. Dat en iedereen heeft het in zich om na te denken over de toekomst. En het kan ook voor je eigen leven helpen. Om in scenario's te denken. Om je daarop voor te bereiden. Nou, doe dat vooral in de nacht ook. Zoals zeker, wij dat doen. Ja, dan heb je ruimte. Mooi. Ontzettend bedankt, Rudy van Belkom. Directeur van Stichting Toekomstbeelder Techniek. Voor dit toch hoopvolle perspectief. Zeker. En een fijne dag vandaag nog. Eens. De nacht van NTR. De week van de toekomst. Met Stijn Goossens. Je hoorde mijn collega Ruben in gesprek met Rudy van Belkom van Stichting Toekomstbeeld der Techniek. En dit leek als de vijfde nacht, dat werd waarschijnlijk een paar keer gezegd. Dat komt omdat onze vijfde nacht, die morgen eigenlijk zou zijn, niet doorgaat. Want de vrouwenvoetbal, de Leeuwinnen, die spelen morgen de kwartfinale van het WK op dit tijdstip. Dus luister vooral morgen daarnaar. En wij zijn daarmee dus aan het einde van onze Week van de Toekomst. Je kunt alle hoofdgesprekken als losse podcastafleveringen terugluisteren in je favoriete podcast-app of via de website van NPO Radio 1. En de gesprekken met futurist Tessa Kramer zijn als geheel terug te horen in een podcastaflevering. En ook de gesprekken met de toekomstverkenners en met AI-expert Remy Gieling kun je online terugluisteren. En dan wil ik graag nog heel even napraten met mijn collega Ruben, met wie ik deze week gehost heb. Ruben, hoe vond je het gaan deze week? Hey Stijn, goedemorgen. Ja, het was hartstikke leuk. Het was leuk om een keer een week lang met je hoofd in de toekomst te zitten. Dat doe je toch niet vaak. Nee. Veel geleerd. En wat ik ook interessant vond, waren eerst hele maatschappelijke onderwerpen. Weet je, vervoer en mobiliteit en dan arbeid, werk. Daarna heel veel technische onderwerpen. Dus quantumcomputers, energietransitie. Batterijen. Maar leuk. Maar je merkt toch dat alles met elkaar verbonden is. Zeker door dat AI bijvoorbeeld. Door die technologie komt overal in terug. Ja, het is allemaal met elkaar verwoven. Ja. Wat vond jij ervan? Ja, ik vond het super interessant. Ik kon er de eerste 2 dagen niet bij zijn. Toen was ik nog op vakantie. Bedankt dat jij toen hebt kunnen doen. En volgens mij hebben we hele interessante gesprekken gevoerd. Ja. Hebben we heel veel nieuwe dingen ook geleerd. Leuke vragen van luisteraars. Ja, dank aan de luisteraars. Ja, en nu hebben we even 2 weken geen De Nacht van NTR. Klopt. Volgende week hoor je hier Omroep Zwart. Die gaan het hebben over continenten. Dus elke nacht een ander continent wat ze gaan behandelen. Ook heel erg interessant. En wanneer zijn wij weer terug, Ruben? De nacht van 30 op 31 augustus. Oké. Nou, waar we het dan over gaan hebben, dat houden we nog even geheim. Ja, zeker. Ondertussen kunnen de mensen die heel graag wetenschap willen horen natuurlijk wel gewoon nog de podcast Focus luisteren. Ja. Want waar gaat het daar deze maand over? Ja, we hebben de eerste aflevering laten horen van de rolstoelbeweging. Die heette Mijn Eerste Wheelie. Ja, dus we hebben een serie van 4 afleveringen aan het uitbrengen. Ook door de European Para Championships. Over rolstoelgebruikers, zowel dagelijkse gebruikers als de Paralympische sporters. Dus ga vooral luisteren. De eerstvolgende aflevering is deze week uitgekomen. Is vandaag uitgekomen, geloof ik, woensdag. Oh, kijk, ja. dus daar kunnen we al. Ja. Dus niks te missen van de NTR. Zeker niet. Nou, mooi, blijven dat luisteren. Scheelt. En zometeen hier op deze zender hebben we vroeg Merel Wielaert. Die presenteert dat. Waar gaan we jullie het over hebben zometeen? Hey Merel. Hallo. Ik breid denk ik een beetje voort op waar jullie het al de hele nacht over hebben. Want ik ga samen met Marnix Kluiters de wereld van duurzaamheid ontdekken. Maar dan met een positieve noot. Met een positieve noot. Nou, wij waren ook heel positief hoor, over duurzaamheid. Oh, ja, wij waren ook heel positief. Dan ga ik inderdaad voortborduren. Ja, zeker weten. Nou, hartstikke mooi. Nog meer duurzaamheid. Succes zometeen. Ja. Heb je een vraag over dit onderwerp? Dan kan je natuurlijk nu al een bericht sturen naar de app van NPO Radio 1. En dan wordt dat zometeen wellicht besproken in de uitzending van vroeg. Ja, fijne dag allemaal. Fijne nacht. En ochtend. En ochtend. NPO Radio 1.